ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कान्वसाके बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें क्षणिक विज्ञानवादी जो बौद्ध हैं उनके साथ विचार चल रहा है। क्या स्वप्न अवस्था में सबका अभाव होता है अथवा कोई वस्तु रहता है, इसका विचार है। श्रुति ने कहा था शांतायाम बाची अस्तमिते आदित्य अस्तमिते चंद्रमसी अस्तम से चाग्नौ अग्नौ शांतायाम बाची किम ज्योति अयम पुरुष याज्ञवल क्या कहा था। जिस काल में स्वप्न अवस्था की बात है, जिस अवस्था में सूर्य ज्योति भी नहीं है, चंद्र ज्योति भी नहीं है, अग्नि ज्योति भी नहीं है, सारी ज्योति का अभाव है, उस काल में भी व्यक्ति क्रिया करता है। कहाँ? स्वप्न में बैठना उठना चलना फिरना आदि क्रिया, जहाँ जहाँ क्रिया होती है वहाँ प्रकाश के बिना क्रिया नहीं हो सकती है, प्रकाश चाहिए। तो वहाँ भौतिक प्रकाश कोई भी नहीं है, तो किस ज्योति से काम करता है पुरुष? ऐसे पुरुष माने शरीर, ऐसा पूछा स्वप्न अवस्था को ले जाकर, यहाँ भौतिक ज्योति हो नहीं सकती उस स्थिति में। तो कहा आत्मा ही वास्य ज्योतिर्भवती, ऐसा आया। उस काल में आत्मा ही उसकी ज्योति होती है स्वप्न अवस्था में। आत्मा नाय ज्योतिषा आस्ते पल्लयते कर्म कुरुते विपल्यते इत्यादि शब्द श्रुति में है। किंतु विज्ञानवादी बौद्धों आत्मज्योति को मानना नहीं, क्यों? आत्मज्योति मानने पर उनके मत सिद्ध नहीं होगा, विज्ञानवाद सिद्ध नहीं होगा, केवल विज्ञान विज्ञान बोलते हैं। सिद्धांति कहना चाहते हैं विज्ञान का भी प्रकाशक आत्मा है, ये कहना चाहते हैं, यही सिद्ध करना है, इसी को झगड़ा चल रहा है, यही है। तो विज्ञान विज्ञानात् अर्थभेद उक्त्या प्रत्येगात्मा विज्ञानातिरिक्त उक्ता। पूर्व में कहा विज्ञान से माने ज्ञान से अर्थ भिन्न होता है, ज्ञान ही नहीं ज्ञान से अर्थ भिन्न होता है। इस कथन के द्वारा प्रत्येगात्मा विज्ञानातिरिक्त उक्ता, प्रत्येगात्मा जो है विज्ञान से अतिरिक्त है, ये सिद्धांत ने कहा। संप्रति अब फिर एक अनुमान देगा बौद्ध आकर के, संप्रति विमतम ज्ञाना भिन्नम ग्राह्यत्वात् स्वप्न ग्राह्यवत इति उक्तम अनुवादित, ये कहा था पूर्वादि ने 28 पृष्ठ में, 1028 पृष्ठ में कहा था, अनुमान दिया था। विमतम ज्ञानाभिन्नम जो जागृत के वस्तु को विवादास्पद, यही है विमतम है जागृतकालीन वस्तु। ज्ञानाभिन्नम ज्ञान से अभिन्न है, सिद्धांत कहते हैं अभा व्यवहार दशा में ज्ञान से वस्तु भिन्न होता है, व्यवहार सत्ता में व्यावहारिक सत्ता में पारमार्थिक सत्ता में जाकर के वस्तु का अपलाभ होता है, समसत्ता में अपलाभ नहीं कर सकते। वो कहते उनके यहाँ व्यावहारिक सत्ता को ही वो सब कुछ मानते हैं, उसी में खंडन करते हैं, ज्ञान से अभिन्न है वस्तु मानते हैं, स्थिति है। सिद्धांत भी कोई वस्तु नहीं है कहते, नीति नीति के द्वारा निषेध करते हैं। कब? पारमार्थिक सत्ता में जाने के बाद, जब आत्मदृष्ट भाव में पहुँचा है तब वस्तु का अभाव होगा, यदि आत्मदृष्टि में नहीं पहुँचा है तो व्यवहार है, व्यवहार में वस्तु है, ये सिद्धांत कहना है। तो विज्ञानवादी ने कहा था संप्रति अब अधुना विमतम ज्ञाना भिन्नम जो जागृत के वस्तु को यही है, जागृत वस्तु को विमतम करके रख दिया, ज्ञाना भिन्नम ज्ञान से अभिन्न है, ज्ञाना भिन्न तो साध्य होगा, ग्राह्यत्वात् ग्राह्य होने से ज्ञाना भिन्न स्वप्न ग्राह्यवत, जैसे स्वप्न में ग्राह्य होते जो वस्तु, स्वप्न में जो ग्राह्य वस्तु है ना कैसे होते हैं? विज्ञान से अभिन्न होते हैं। इसी प्रकार जागृत की वस्तु भी ग्राह्य है, जो ग्राह्य होता है वो विज्ञान से अभिन्न होता है, कहाँ देखा है? स्वप्न में। यही है विमतम ज्ञानाभिन्नम माने विवादास्पद जो जागृत के विषय है, सिद्धांत कहते हैं जागृत में ज्ञान से अतिरिक्त विषय है कहते हैं, वो कहते हैं नहीं है, यही तो विवादास्पद है ना, वह ज्ञानाभिन्नम ग्राह्यत्व जागृत वस्तु ग्राह्य है, ग्राह्यत्व हेतु है इनमें होने से। स्वप्न ग्राह्यवत जैसे स्वप्न में जो विषय ग्राह्य होते हैं वो विज्ञान से अतिरिक्त है नहीं, इस प्रकार जागृत के वस्तु भी विज्ञान से अतिरिक्त नहीं, ये विज्ञानवादी बौद्धों का कहना है। ये कहा है भाष्य तो कुछ हो गया था। स्वप्ने भाष्य में कहा स्वप्ने विज्ञान व्यतिरिक अभावात अयुक्तम, जागृत के वस्तु विज्ञान से अतिरिक्त है कहना ठीक नहीं है। बहुत तो बोलता है क्यों, स्वप्ने विज्ञान अतिरिक्त अभावात, स्वप्न में विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु नहीं है, इसलिए जागृत में विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु है कहना ठीक नहीं है। अयुक्तम इति चेत ऐसा पूर्वादि बोले तो सिद्धांत न कहेंगे। टीका में अयुक्तम विज्ञान अतिरिक्तत्व अर्थस्य इति शेष, अयुक्तम के आगे शेष लगाने का टीकाकार क्या लगाना, विज्ञान से अतिरिक्त अतिरिक्त अर्थ अर्थ नहीं है ये सिद्ध होता है। क्या होगा, विषय नहीं है यदि ऐसा कहो तो आगे सिद्धांत बोलना चाहते हैं। दृष्टांत से तात्व विकलताम अभिवृत्त परिहरती, कहते दृष्टांत स्वप्न है उसका, विज्ञान से वस्तु अतिरिक्त जागृत वस्तु विज्ञान से अतिरिक्त नहीं है, इस विषय में दृष्टांत है स्वप्न वस्तु। तो दृष्टांत जो स्वप्न में दिया है वहाँ साध्य विकलताम अभिवृत्त, साध्य नहीं है दृष्टांत में, कहते सिद्धांत साध्य अभाव है, दृष्टांत में साध्य होना चाहिए, साध्य को पक्ष में होना चाहिए, सपक्ष में होना चाहिए और विपक्ष से व्यावृत्ति होना चाहिए, माने विपक्ष क्या सपक्ष जो होता है दृष्टांत होता है, पर्वतों में निमान धूमात्मय सपक्ष महानस वही तो दृष्टांत बनता है, जैसे महानस में है उसी प्रकार यही कहना है। तो दृष्टांत में साध्य की विकलता है, साध्य नहीं है, ज्ञानाभिन्न तो नहीं, ज्ञान से भिन्न है कहना चाहते हैं, चाहे वो स्वप्न के वस्तु ज्ञान से अतिरिक्त भाव मानो चाहे अभाव मानो, यदि ज्ञान से अभिन्न कोटि में आ जाएंगे तभी तो अभाव तो रहेगा ना, क्या रहेगा, एक वस्तु तो विज्ञान से भिन्न रह ही जाएगा, भाव नहीं तो अभाव रहेगा, ये कहना चाहते हैं, यही है साध्य नहीं कहना चाहते हैं। न अभावादपि कहा, देखो अभाव भी मानोगे स्वप्न में वस्तु का, अभाव भी मानोगे ना, अभावादपि भाव से वस्तुंतर तो उत्पत्ति है, अभाव को विज्ञान से अतिरिक्त नहीं है करके बोला, तो विज्ञान से जो अभिन्न अभाव भाव रूप हो गया, अभाव रूप हो गया, भाव रूप हो गया, तो वहाँ भी वस्तु मिला जाता है, विज्ञान से अतिरिक्त न मानने पर भी विज्ञान रूप हो गया, भाव रूप है वस्तु, ऐसा हो जाता है, ये सिद्धांत का आगे इसकी व्याख्या करेंगे। संग्रह वाक्यम विवृणते, संग्रह वाक्य था न अभावात अपि भावस्य वस्तुंतर उपत्ते, संग्रह वाक्य है, आगे विशेष व्याख्या है आगे, ये कहते भवता भवता एव कहा, आपने ये कहा है भवता एव, बहुतों को कह रहे सिद्धांत भवता एव, आपके द्वारा ही तावत स्वप्ने घटादि विज्ञान से भाव तत्व अभिगतम, देखो आपने ही स्वप्न के जो विज्ञान है ना उसको भाव माना ही अभाव माना, स्वप्न के ज्ञान को भाव माना हुआ है, आपने स्वीकार किया भाव माना हुआ है, और जो वस्तु का अभाव जो बोलते हो उसमें आगे बैठा हुआ विज्ञान रूप हुआ भाव है, वहाँ भी ये कहा भवता एव, आपने ये कहा है स्वीकार किया है, तब स्वप्ने घटादि विज्ञान से भावभूतत्व अभ्युपगतम, भवता एव अभ्युपगतम, आपने स्वीकार किया ये स्वप्न में घटादि विज्ञान को भावभूत माना, विज्ञान का अभाव तो मानते नहीं हो, भावभूत माना है, और वस्तु जैसे विज्ञान स्वरूप मानते हो आप तो भाव है ना वहाँ, ये तो तत्काल मुख बंद करके प्रतिबंधी उत्तर बोलते हैं इसको, ऐसा दिया सिद्धांत ठीक है। आगे बाह्यार्थवादी भी विशेषम आह, बाह्यार्थवादी जो मानते हैं विषय को मानते हैं, वहाँ स्वप्न में विषय को मानते हैं, जागृत में विषय को मानते हैं, क्षणिक मानते हैं, बाह्यार्थवादी सौत्रांतिक वैभाषिक विषय को मानते हैं, विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु है क्षणिक है, एक अनुमान से सिद्ध मानता है, एक प्रत्यक्ष सिद्ध मानता है, तो विज्ञानवादी जो है ना बाह्यार्थवादी से कुछ विशेष में गया, उन्होंने तो बाह्यार्थ को स्वीकार किया किंतु ये ज्ञान से अतिरिक्त अर्थ स्वीकार कर फिर खंडन करते हैं, नहीं ये बोलता है, ये विशेष है इसका, ये कहना चाहते हैं। तद अभ्युपगम्य, हाँ स्वप्न में विषय को स्वीकार करके आप विषय को स्वीकार कर, तद व्यतिरेकेण घटादि अभाव उच्यते, घट को आप स्वीकार करके निषेध करते हैं या बिना स्वीकार के निषेध करते हैं स्वप्न में, घट का अभाव पहले घट स्वीकार, अभाव सिद्ध करने के लिए भाव स्वीकार करना पड़ता है, यदि भाव नहीं तो अभाव कैसे होगा, विज्ञानवादी से अतिरिक्त उन्होंने तो वस्तु माना है, आप उससे अधिक जाते हैं बोलते हैं, क्या उन्होंने वस्तु भी माना, आप वस्तु मान कर फिर उसका नहीं है बोलते, अभाव मानते हैं, ठीक है आप यही बता रहे, भवता एव तावत स्वप्ने घटादि विज्ञान से भावभूत, तो अभी तो आपने घटादि विज्ञान का भावभूत माना, उसको भाव माना है, तद अभ्युपगम्य, वो घटादि वस्तु को स्वीकार करके विज्ञान को स्वीकार कर उसके बाद तद व्यतिरेक घटादि अभाव उचित, फिर विज्ञान से अतिरिक्त घटादि का अभाव कहते हैं। स्वप्न में आपने भाव वस्तु स्वीकार किया, किसको स्वीकार किया, विज्ञान को, फिर उसके बाद में घटादि का अभाव कहते हो आप, ये कहा टीका में है ना। तथापि कथम दृष्टांत से साध्य विकलता, फिर भी ठीक है हमने भाव स्वीकार करके अभाव मान लिया स्वप्न में, फिर भी तथापि कथम दृष्टांत से साध्य विकलता, दृष्टांत क्या है वहाँ स्वप्न है, विमतम ज्ञानाभिन्नम ग्राह्यत्वात् स्वप्नवत्, यही तो है ना दृष्टांत, स्वप्न को दृष्टांत बनाया, तो दृष्टांत में साध्य अभाव कैसे सिद्ध करोगे आप, उसने पूछा। तथापि कथम दृष्टांत से साध्य विकलता, दृष्टांत स्वप्न में है, स्वप्न है उसमें साध्य का अभाव, कोई साध्य है वहाँ, कोई वस्तु नहीं है, अभाव है ऐसा कहे तो कहते हैं सिद्धांत बोलते हैं आगे नौ की टिप्पणी में कहा। तथापि स्वप्ने घटादि विज्ञान से अभाव रूपत्व अभ्युगम्य, ठीक है माने स्वप्न में घटादि विज्ञान को, घटादि का जो विज्ञान होता है उसको भाव रूप स्वीकार कर अभ्युगम्य, तद व्यतिरिक्त घटादि अभाव स्वीकृत भी, उस विज्ञान से अतिरिक्त घटादि का अभाव हमने स्वीकार किया है, पहले घटादि विज्ञान को स्वीकार किया, उसके बाद में घटादि विज्ञान को स्वीकार के बाद में घटादि का अभाव स्वीकार किया, ऐसा करने पर साध्य विकलता कैसे है वहाँ, माने वहाँ घटादि की सिद्धि कैसे होगी, तो उत्तर देते हैं स कहा स विज्ञान विषयों घटादि, पहले घटादि को स्वीकार किया ज्ञान को विषय बनाने के लिए, नहीं तो घटादि विषय ज्ञान का अभाव करना चाहते तो माने पहले घटादि का विषय स्वीकार किया है, क्यों अभाव सिद्धि के लिए प्रतियोगी के अधीन ज्ञान से वो होता है, पहले प्रतियोगी सिद्ध करना पड़ेगा, अभाव का प्रतियोगी घट घटादि को स्वीकार किया उसके बाद खंडन करते हो, ये कह रहे हैं ये बताए। सब विज्ञान विषय घटादि, जो विज्ञान का विषय बना हुआ घटादि है वह यदि अभाव हो, यदि अभाव हो यदि वा भाव, चाहे वो अभाव हो चाहे भाव हो, तो विज्ञान का विषय जो घटादि है, विज्ञान का जो विषय बना हुआ है घटादि, वो चाहे भाव पदार्थ मानो चाहे अभाव मानो, दो में से कोई भी हो, उभय थापि घटादि विज्ञान से अभाव हो तो तुम अभिभूतम, दोनों प्रकार से चाहे अभाव मानो चाहे भाव मानो, तो घटादि विषय जो ज्ञान होगा उसको तो भाव मानना ही पड़ेगा, विषय उपाय भाव मानो चाहे अभाव मानो, किंतु उसका जो ज्ञान है उसको तो भाव मानना ही पड़ेगा, अभाव पदार्थ नहीं ज्ञान, ठीक है न तो तन निवर्तय तो सही था, विज्ञान का तो निषेध नहीं कर पाओगे ना, घटादि में सबका अभाव है बोलते हो, क्या बोलते हो, अरे विज्ञान का भी अभाव है क्या वहाँ, ठीक है सिद्धांत, ठीक है हम कहते हैं घटादि विज्ञान से भावभूत अभिभूत, घटादि विज्ञान को पहले आपने स्वीकार किया, भाव मानकर ही स्वीकार किया, क्या किया अभिभगत स्वीकार चुकी है उसका, घटादिर भावाद अभावाद वा, चाहे घटादि का भाव हो चाहे अभाव हो, उस काल में घटादि घटादि का जो विज्ञान है वो तो भाव है ना एक, चाहे घटादि वस्तु का अभाव हो चाहे अभाव हो, दोनों स्थिति में विषय घटादि जो विषय है उसका भाव या अभाव दोनों से, अर्थांतरत्वाद वो विज्ञान तो अभिन्न विषय है, भाव विषय है विज्ञान, इसलिए यश्य कच्छ से बाह्यार्थ से उपवाद, आपने किसी ने किसी का बाह्यार्थ तो स्वीकार कर ही लिया वहाँ स्वप्न में, बाह्य विषय स्वीकार कर लिया, चाहे बाह्य घटादि विषय होते हैं उस प्रकार वहाँ स्वीकार कर लिया, विषय स्वीकार नहीं किया तो अभाव स्वीकार कर लिया, क्या कर लिया बाह्य, बाहर भी तो भाव अभाव दो प्रकार के पदार्थ ही है, जो कोई भी आपने एक विषय तो स्वीकार कर ही लिया स्वप्न में, मैंने विज्ञान से अतिरिक्त विषय स्वीकार कर ही लिया, तो विज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं है कहना कैसे होगा, चाहे भाव स्वीकार किया चाहे अभाव स्वीकार किया, बाह्य विषय दो प्रकार के वैसे वहाँ भी होता है, कोई ना कोई पदार्थ स्वीकार कर ही लिया, ये सिद्धांत कह रहे हैं, यश्य कश्य जो कोई भी वो पदार्थ विज्ञान से अतिरिक्त पदार्थ स्वीकार तो कर ही लिया, उपगमात दृष्टांत से साध्य विकलता, इसलिए दृष्टांत में साध्य की विकलता है, अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, विज्ञान से अतिरिक्त तो कुछ नहीं कहना आपका, ये बनता नहीं है, ये कहा सुप्रसिद्ध इत्यर्थ, दृष्टांत में साध्य की जो विकलता है साध्य अभाव, दृष्टांत में साध्य होना चाहिए, माने साध्य दृष्टांत में होना चाहिए, नहीं होगा तो सिद्ध नहीं कर सकता, पक्ष में होना चाहिए, पक्ष में तो निश्चय करना आगे निर्णय करना है, सब पक्ष में होना चाहिए, यदि सब पक्ष में साध्य नहीं तो कैसे पक्ष में निर्णय करेंगे, पक्ष तो संदिग्ध साध्यवान पक्ष, साध्य है कि नहीं संदेह होता है, और किसके बल पर निर्णय होता है, दृष्टांत के बल पर, हाँ वहाँ जैसा है वैसे यहाँ भी है, ऐसा निर्णय होता है। ये कहा दस की टिप्पणी में कहा यहाँ भावस्य अभावस्य बात, कोई भी पदार्थ यश कश्चित चाहे भाव हो चाहे अभाव हो एक विषय तो रहेगा ही वहाँ, घटादि नहीं है तो घट घटादि का अभाव है तो विज्ञान से अतिरिक्त विषय एक तो हो ही जाएगा। ये कहा आगे कहते हैं माध्यमिक मतम अतिदेश निराह करोती, कहते हैं शून्यवादी को माध्यमिक मत कहते हैं उसके मत को, जैसे यहाँ पर इनको इनका मत नहीं बनता तो उनका भी नहीं बनता, अधिदेश करके खंडन करते हैं माध्यमिक मत का शून्यवादी का मत। जैसे विज्ञानवादी के मत सिद्ध नहीं हो सका इसी प्रकार माध्यमिक क्या सर्वम शून्यम बोलेगा, ये तो एक विषय और एक वस्तु अभाव रूप में विषय मानता है और ये दो मान रहा वो तो कुछ भी नहीं, विज्ञान भी नहीं कुछ भी नहीं कहता है, इसे वो भी खंडित हो गया। ये कहा माध्यम का मतम अतिदेशन, ये विज्ञानवादी मत के खंडन के द्वारा अतिदेश कर दिया, ऐसा ही उसका भी है कह दिया अतिदेशन अदा करो। कहा अतिदेशन में ग्यारह की टिप्पणी बताया है निष्पक्ष हेतु स्मारण न, जो निष्पक्ष जो हेतु देंगे, निष्पक्ष हेतु क्या है पक्ष रहित पक्षपात रहित करके बोलते हैं निष्पक्ष हेतु याद दिला करके एक कहना चाहते हैं। इसी प्रकार जैसे विज्ञानवादी का मत नहीं हो सकता वैसे शून्यवादी का मत भी नहीं हो सकता। आगे एतेना करके एतेना सर्वस्व शून्यता प्रत्युक्ता, इसे विज्ञानवाद के खंडन के माध्यम से सर्वशून्यता बोलने वाले माध्यमिक हैं उनके भी मत खंडित हो जाता है। आगे ठीक है ज्ञान ज्ञेय और निराकर तुम अशक्यत्व बचे ना, ज्ञाय और ज्ञेय का खंडन नहीं किया जा सकता, ज्ञाय ज्ञेय को मानना पड़ेगा, ज्ञान और ज्ञेय पदार्थ माने विषय और विषय को मानना पड़ेगा, इसको माने बिना काम नहीं चलता। स्वप्न में भी विज्ञान जब घट को विषय नहीं कर पा रहा है अभाव हो जाता, अभाव को विषय करेगा उस काल में, ठीक है। ज्ञान ज्ञेय और निराकर तुम अशक्यत्व बचने ना, यही एते नकार था शून्यवादी मत भी खंडित हो गया, ज्ञान और ज्ञेय व्यवहार में मानना ही पड़ेगा, ज्ञेय और ज्ञान उसके माने बिना काम नहीं चलता और वो मानते नहीं सर्वम शून्य बोलते हैं, खंडित हो जाता है। कहा मीमांसक मत आत्मा ही आत्मा का ग्रहण करता है बोलते हैं, आत्मा का ग्रहण करने वाला कोई नहीं होता, क्यों आत्मा दो रूप में है जड़ चेतन स्वरूप है तो चेतन अंश जड़ अंश को जानता है तो एक ही में दो हो गया तो होने से आत्मा ही जानने वाला हो गया, आत्मा ही जानने योग्य हो जाता है ऐसा मानते हैं, उनका मत का भी खंडित होता है इसी कारण से, क्यों एक ही व्यक्ति ज्ञान माने ज्ञाता और ज्ञेय होना संभव नहीं, ज्ञान और ज्ञेय होना संभव नहीं है। ये कहना चाहते हैं आत्मनो ग्राह्य से आत्मा ग्राह्य होता है, एक अंश ग्राह्य होता है मीमांसक मत में आत्मा, चेतन अंश के द्वारा जड़ अंश ग्राह्य होता है, आत्मनो ग्राह्य से अहम इति प्रत्येक आत्मा ना भी ग्राह्यता, आत्मा अहम करके जाना जाता है, आत्मा किस रूप में अहम यही जाना जाता है, वो ग्राह्यत्व है वहाँ, क्यों प्रत्येक आत्मा ना एवं ग्राह्यता किसके द्वारा गृहित होगा वो आत्मा अपने अपने स्वरूप से गृहित होगा, माने ग्राहक भी आत्मा होगा ग्राह्य भी आत्मा होगा, माने वो दो अंग समानते हैं दोनों है तो एक ही आत्मा है ना, आत्मा का ही ग्राह्य आत्मा ही ग्राहक होता है, जड़ और चेतन दो अंग समानते हैं आत्मा को। आत्मनो ग्राह्य से अहम इति प्रत्येगात्मा प्रत्येगात्मा ना एव ग्राह्यता, माने अहम जो होता है प्रत्येक आत्मा के द्वारा ही आत्मग्राह्य होता है, वह अन्य अन्य कोई ग्राहक नहीं है। इति मीमांसक मतम अभी इस प्रकार के जो मीमांसक का मत है आत्मा को दो रूप मान करके जड़ चेतन अंश मानकर है तो एक ही आत्मा है तो वही वही ग्राहक है वही ग्राह्य है ऐसा मानते हैं, वह भी प्रत्युक्तम वो भी प्रत्युक्त, क्यों ग्राह्य और ग्राहक अलग होता है, विज्ञान अलग होता है ज्ञेय अलग होता है, इसी माध्यम से इनका मत भी खंडित हो जाता है, एक ही में ग्राह्य ग्राहक होना संभव नहीं, माने विज्ञान विज्ञान को विषय नहीं कर सकता दूसरे कोई विषय करेगा उसको, यही है विषय भी विषय को नहीं कर सकता, इसी खंडन के द्वारा उनका मत भी खंडित हो गया। एकस्य में ग्राह्य ग्राहकता या निरसत्व, एक ही व्यक्ति में ग्राह्य और ग्राहकता का हमने पहले खंडन कर दिया, हो नहीं सकता एक ही वही ग्राहक हो वही ग्राह्य हो ये होना संभव नहीं है करके हमने खंडन कर दिया। कहा अच्छा आगे तो बात गए सिद्धांत कहते दृष्टांत में साध्य नहीं है तुम्हारे, जो अनुमान है ना क्या है, विमतम ज्ञानाभिन्नम ग्राह्यत्वात् स्वप्न ग्राह्यवत्, स्वप्न में ज्ञान से भिन्न है अभिन्न नहीं है, यही कहते हैं सिद्धांत। साध्य का अभाव है स्वप्न में, साध्य साध्य इनका ज्ञानाभिन्न तो साध्य है, अभिन्न तो साध्य है, भिन्न तो साध्य है, चाहे स्वप्न में विज्ञान से अतिरिक्त घटपट आदि में मानो को उनका अभाव मानोगे, अतिरिक्त वस्तु से तो बताता है, ये कहा। इसी के ऊपर वार्तिक है साध्य विकल्पता अत्राहुर वार्तिक पादास तथा ही कहा, वार्तिककार कहते हैं इसी को, विभागम लभते ज्ञानाज ज्ञानवत् स्वप्न वस्तु चेत स्वमहिम नैव तत्सिद्धे कथम नास्ति इति भण्डते। ज्ञानवत् जैसे ज्ञान विषय से अतिरिक्त हो जाता है, ये ज्ञान है और ज्ञेय है, जैसे ज्ञान ज्ञेय से ज्ञान अतिरिक्त होता है, स्वतंत्र हो जाता है, अतिरिक्त होता है, उसी प्रकार ज्ञान से ज्ञेय भी अतिरिक्त ही होगा। ज्ञानवत् दृष्टांत दिया है, ज्ञान के समान जैसे ज्ञान ज्ञेय से अतिरिक्त है, यदि है तो ज्ञानवत् विभागम लभते स्वप्न वस्तु चेत, जैसे ज्ञान है ना तो स्वतंत्र विभाग अतिरिक्त प्राप्त ज्ञेय से विभाग प्राप्त होता है, तो स्वप्न वस्तु यदि विज्ञान से विभाग प्राप्त होता है, जब एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति भिन्न हो जाता है तो इससे वो विभिन्न हो जाता है, स्वप्न वस्तु विज्ञान जैसे विज्ञान विषयों से अतिरिक्त हो जाता हो तो विज्ञेय भी विषय विज्ञान से अतिरिक्त हो जाता है, यदि ऐसा है तो मतलब स्वप्न की वस्तु भी यदि विज्ञान से भिन्न है, कैसे जैसे विज्ञान भिन्न है वस्तु से, उसी प्रकार वस्तु भी यदि विज्ञान से भिन्न हो तो स्वमहिमना ही एवं तत्सिद्ध है, उसके लिए अपने स्वरूप से सिद्ध होगा ही, तो कथम नास्तित्व बने उस वस्तु को नहीं है कैसे बोलोगे वहाँ, यही है साध्य विकलता, यही है वो वस्तु नहीं है कैसे बोलोगे, मानना पड़ेगा विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु नहीं है करके बोल रहा है, तो स्वप्न में जाके दिखाया उसने, किंतु स्वप्न में विज्ञान यदि वस्तु से भिन्न है तो वस्तु भी विज्ञान से भिन्न ही होगा, तो स्थिति में फिर वस्तु नहीं कैसे बोलोगे वहाँ, यही सिद्धांत बोल रहे। विभागम लभते ज्ञानात् ज्ञान से विभक्त है ज्ञानवत्, जैसे ज्ञान जैसे वस्तु से विभक्त है विभाग प्राप्त करता है, उसी प्रकार यदि विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु मैं विभाग प्राप्त करता वस्तु तो स्वप्न वस्तु नहीं है कैसे बोलोगे, फिर अपने अपने महिमा से सिद्ध है वो, अपने स्वरूपता सिद्ध है वो, फिर कथम नास्ति इति भण्डते, फिर कैसे कहा जाता है वस्तु नहीं है स्वप्न में करके। ज्ञान शैवार्थ रूपम ज्ञान शैवाय रूपम तद बोधवचित प्रकल्पते परमार्थ सतो सत्वम किम मानम इति भण्डताम। आगे कहते हैं वार्तिककार, ज्ञान शैव अर्थ रूपम, बारा विषय है ही नहीं ज्ञान को, अर्थ स्वरूप तो ज्ञान का ही है, ज्ञान ही आकार बना विषय नहीं है, यदि बोले ज्ञान शैव अर्थ रूपम ज्ञान का ही तो विषय है, विषय रूप ज्ञान का ही है, उसी आकार है ज्ञान आकार ही है। तद्बोध बच्चा जैसे वो जो ज्ञान का ज्ञान होता है ना, इस प्रकार उसी प्रकार कल्पना यदि करते हो, विषय ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है ज्ञान का स्वरूप ही है, यदि कल्पना करोगे परमार्थ सतो, फिर ज्ञान स्वरूप ही विषय हो गए तो वास्तव में सत हो कि नहीं हुए, ज्ञान को सत मानते हो नहीं मानते हो, ज्ञान को सत मानते हो तो विषय यदि ज्ञान का आकार है तो ज्ञान ही है, वो ज्ञानी हो गया, फिर वास्तविक सत वस्तु को असत कैसे कहा जाता तुमसे, वस्तु नहीं है कैसे बोलोगे, यदि ज्ञान का आकार है वस्तु और ज्ञान आकार ही है तो उसी वही स्वरूप है वो, यदि ऐसा है तो फिर असत कैसे बोलते वस्तु को, ज्ञान सत है तो वो सत से अभिन्न है, फिर उस स्थिति में असत कैसे मानते हो, ठीक है। विज्ञान व्यतिरेकेण नीलादि विषय यदि भावो वा स्याद अभावो वा स्वस्ते वेति निश्चिति। देखो निश्चय तो ऐसे होता है, विज्ञान से अतिरिक्त रूप से नीलादि विषय यदि है, जैसे आकाश में नीलिमा आदि बोलते हैं ना, यदि वो अतिरिक्त यदि है ज्ञान आदि ज्ञान से अतिरिक्त नीलादि वस्तु कोई है, नीलपीतादि वस्तु कोई है, तो यदि भावो वा स्याद अभावो वा, चाहे भाव पदार्थ हो चाहे अभाव पदार्थ हो, ज्ञान से अतिरिक्त कोई है, चाहे नीलिमा भी हो आकाश में तो भाव है अभाव है एक तो है वो, चाहे भाव होगा चाहे अभाव होगा, तो ज्ञान से भिन्न यदि है कोई भी वस्तु है तो अस्तेव यदि भी निश्चित, फिर तो अस्थि करके निश्चय होगा, किस रूप से नास्ति हो ही नहीं सकता, ज्ञान से अतिरिक्त रूप से, चाहे भाव वस्तु हो चाहे अभाव वस्तु हो, दो में से एक तो होगा ही, या तो भाव होगा या अभाव होगा। तो अभावो अस्ति बोला जाता है, अविनाश्ति नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? घटो अस्ति, अभावो अस्ति, फिर नास्ति कैसे बोलोगे? वस्तु नहीं है कैसे बोलोगे? वस्तु तो है, या तो भाव वस्तु है या कोई वस्तु तो है, तो अस्ति लगता है, क्या लगता है? तो नास्ति कैसे बोलते हो, नहीं है कैसे बोलोगे? ये सिद्धांत कह रहे हैं। स्वप्नादौ भवता एवं जागृतवद् अनुभूयते घटादि विज्ञान, घटादि ज्ञान विषय सकथम निश्चित है त्वया। कहते भाई आप ही स्वीकार करते हो, जैसे जागृत में जो घटापट आदि जैसे देखते हो वहाँ भी आप अनुभव करते हो, यहाँ जैसे अनुभव करते हो वहाँ भी अनुभव करते हो, कौन करते हो? आप। सिद्धांत कह रहे हैं विज्ञानवादी को, जागृत में जिस तरह जैसे वस्तुओं का अनुभव करते हो वैसे वह स्वप्न में आप अनुभव करते हो, अनुभव करने के बाद फिर नहीं है कैसे बोलोगे उसको? आप ही साक्षी हो, वस्तु है कि नहीं वहाँ स्वप्न में, फिर खंडन कैसे करते हो? एक स्वप्न आदौ, स्वप्न आदि काल में, स्मरण काल में, जो स्मरण होता है ना याद, उस काल में भवता एव अयम जागृतवश अनुभूयते। हाँ, अयम घटादि विषय जागृतवश अनुभूयते, जागृत के समान अनुभव किया जाता है आपके द्वारा ही, वहाँ वस्तु का अनुभव करते हो आप, जैसे यहाँ करते हो इसको माने वैसे वहाँ भी करते हो। घटादि ज्ञान विषय, घटादि के ज्ञान का जो विषय है ना, घटादि जो ज्ञान होगा उसका जो विषय घटादि है उसका, सब कदम निश्चित तो या फिर वो किस क्यों स्वीकार नहीं करते हो आप? जैसे जागृत में विषयों का अनुभव करते हो, स्वप्न में भी करते हो, फिर नहीं है करके कैसे बोलते हो उसको? विषय को नहीं है करके कैसे बोल रहे हो आप? ठीक है, यद वस्तु अनुभव, यद वस्तु अनुभव प्राप्त चेत नास्ती भंडते ज्ञाने पिश्यात अनाश्वास तस्यानुभव सिद्धितः। कहते सिद्धांत कह रहे हैं देखो भाई, जो वस्तु अनुभव से प्राप्त है, घट का ज्ञान हो गया है, ठीक है, वो नहीं है कहते हो तुम, विषय नहीं है बोलते हो, ठीक। इस प्रकार जो वस्तु अनुभव से प्राप्त है तच्चेत नास्तिति भंडते, यदि वस्तु नहीं है ऐसा कहा जाता हो, अनुभव बोल रहा है वस्तु है और कहा जाता हो नहीं है, यद वस्तु अनुभव प्राप्तम, यद वस्तु जो वस्तु अनुभव से सिद्ध है, तच्चेत वो वस्तु जो अनुभव सिद्ध वस्तु को नास्ति इति वर्णते, नहीं है वस्तु नहीं है कहा जाता हो यदि, तो ज्ञाने पिश्यात अनाश्वास, जो ज्ञान में तो अविश्वासी आएगा, क्या आएगा? अनुभव से सिद्ध है ना, ज्ञान भी किससे सिद्ध है, तो उसमें भी अविश्वास होगा, अनाश्वास अविश्वास, क्यों? जो वस्तु अनुभव से सिद्ध है वो नहीं है कहना यदि कहा जाता हो तो ज्ञान में भी विश्वास नहीं होगा फिर, अनाश्वास तस्यानुभव सिद्ध था, क्योंकि तस्य अनुभव सिद्ध, ज्ञान भी तो अनुभव सिद्ध ही है, किससे सिद्ध है? अनुभव सिद्ध है, उसमें भी अविश्वास आ जाएगा, जो वस्तु अनुभव से सिद्ध है उसका यदि अपलाप करते हो वस्तु को, नहीं है बोलते हो, घटादि वस्तु जो भी हो, तो उस स्थिति में ज्ञान में भी अविश्वास आ जाएगा। ये कहा, क्यों? अनुभव से सिद्ध है ना ज्ञान भी, ज्ञानाद अतिशयो यद्वत् नास्ति इति यह तथैव सन्, घटोन्यो यह अनुभूते सन् नास्ति इति कथम उच्यते। ज्ञानात् अतिशयो यद्वत् नास्ति, यद्वत् जिस प्रकार, यद्वत् माने जिस प्रकार, ज्ञानात् अतिशय नास्ति, ज्ञान से अतिशय कुछ नहीं है विषय में, यदि ऐसा कहोगे ज्ञानात् अतिशयो नास्ति, यद्वत् माने जिस प्रकार ज्ञान से अतिशय नहीं है, इति यह जागृत में तथैव सन् उसी प्रकार, घटो अन्यो ही अनुभूते है, तो घट भी तो अन्य प्रकार से अनुभूति होती है ना, सन् नास्ति इति कथम उच्यते, घट को नहीं है कैसे बोलोगे? तदन्य काला संदृष्टेर इति चेत असद उच्यते, क्षणांतरे क्षण अदृष्टेर असत्वम वह प्रसज्यते। विज्ञानवादी बौद्ध बोलेगा तद अन्य काल असंदृष्टे, देखो ज्ञान अतिरिक्त काल में वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है, उसी काल में दिखता है, दूसरे काल में नहीं होता, दूसरे क्षण में वस्तु नहीं होता, इसलिए हम असत कहते हैं उसको। तदन्य काल असंदृष्ट है, उससे भिन्न काल में जिस काल में वो दिखाई भासता है उसके दूसरे काल में संदृष्ट न होने से, मैंने अनुभव न होने से, इति चेत असत उच्यते, यदि ऐसा मान करके यदि असत कहोगे तुम, सिद्धांत कह रहे हैं वस्तु जिस काल में प्रतीत होता दूसरे काल में नहीं रहता, इसलिए हम उसको असत कहते हैं, यदि ऐसा मानोगे, ठीक है, माने पूर्व क्षण में था दूसरे क्षण में नहीं, इसलिए असत कहोगे, तो क्षणांतरे क्षणादृष्टे, पूर्व क्षण के दूसरे क्षण आने पर पहला वाला क्षण दिखाई पड़ता कि नहीं? दूसरे क्षण आने पर पूर्व क्षण अनुभव होता कि नहीं होता? नहीं होता, नहीं होता। तो क्षण भी नहीं होगा तुम्हारे यहाँ, प्रतिक्षण बदलते हैं कहते हो, तो क्षण को भी सिद्धि नहीं कर पाओगे उस स्थिति में। क्यों? एक क्षण जाने पर दूसरा क्षण अनुभव नहीं होता, पहले क्षण में दूसरे का अनुभव नहीं है, आगे वाले आने के बाद में पहले वाले का अनुभव समाप्त हो जाता है, ये सिद्धांत ने कहा। तदन्य काल असंदृश्य, जो वस्तु जिस काल में है अन्य काल में नहीं है, इसलिए हम असत कहते हैं। ऐसा बोलोगे तो तुम्हारे में जो क्षण चलता है धारा, तो क्षण चलेगा, प्रत्येक वस्तु क्षण क्षण में है कहते हो, तो वो भी असत होने लग जाएगा। क्यों? क्षणांतर में नहीं देखेगा वो क्षण, पहला वाला क्षण दूसरे क्षण में नहीं है, उसको भी असत मानो, नहीं मान सकते, यही चीज कर है। हेमंते नुपलब्धत्वात् ग्रीष्म धर्मापहनुति प्रतिज्ञात्म संख्या स्यात् तथा शून्यत्वमापतेत। एक कहा, कहते देखो हेमंत ऋषु में, जो हेमंत ऋषु में जिसकी अनुपलब्धि नहीं होती, गर्मी की अनुपलब्धि होती है क्या? तो गर्मी है ही नहीं कहना हो जाएगा क्या? आज वस्तु की अनुभव नहीं है तो वो वस्तु है ही नहीं कहना बंद मिलेगा, यही सिद्धांत कहते हैं। माने प्रत्येक एक क्षण स्थिति उसी क्षण में नाश होना, ये होता नहीं कोई वस्तु का। क्यों? कोई भी वस्तु हो अत्यंत शीघ्र नाश होने वाले तीन क्षण चाहिए। क्या चाहिए? उत्पत्ति क्षण, उसके बाद में वृत्ति क्षण, उसके बाद नष्ट, तीन तो चाहिए। उसी क्षण वस्तु उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है, दो विरोधी क्रिया कैसे है? उत्पत्ति क्रिया और निरोध क्रिया एक साथ कैसे हो सकेगा? ये भी इनका गलत है, सर्वम क्षणिकम कैसे बनेगा, ये कहते हैं। हेमंते अनुपलब्धत्वात्, जो हेमंत ऋषि में जिसकी अनुपलब्धि होती है, उपलब्धि नहीं है जिनकी, ग्रीष्म धर्म, ग्रीष्म धर्म क्या? उष्णता। ग्रीष्म ऋतु के धर्म क्या होता है? उष्णता। यहाँ हेमंत ऋतु में नहीं है वो, न होने से अपहनुति प्रतिज्ञा तुम अशक्य, उसके अपलाप की प्रतिज्ञा नहीं की जाती, गर्मी है ही नहीं कह नहीं सकते। क्यों? यदि मई जून में जाकर ग्रीष्म ऋतु में देखो है कि नहीं, माने जो जिस काल में जो वस्तु नहीं मिला उसका अपलाप दूसरे काल में नहीं कर सकते, यही है। हेमंते अनुपलब्धत्वात्, हेमंत में उपलब्धि न होने से, माने ठंडी को हेमंत बोलते हैं, मार्ग और पौष हेमंत ऋतु होते हैं, पौष और मार्ग, ये नहीं, मार्ग शीर्ष और पौष दो हेमंत ऋतु होते हैं, आगे तो शिशिर ऋतु आ जाता है। हेमंते अनुपलब्धत्वात् ग्रीष्म धर्म अपनति प्रतिज्ञा तुम अशक्य, ग्रीष्म धर्म उष्णता वो है ही नहीं कहना, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं किया जा सकता। तथा उसी प्रकार अशून्यत्वम आपतेत, हाँ इस प्रकार दूसरे क्षण में नहीं मिलता इसलिए शून्य है, ये कहना भी नहीं बनता, अशून्यत्व आ जाएगा वहाँ, खंडाकार लगा देना चाहिए। तथा अशून्यत्वम, तो अशून्यत्वम तो आपतेत का उस स्थिति में अशून्यत्व आ जाएगा, ठीक है, शून्य नहीं सिद्ध होगा। एक कहा देश कालादिगावस्था भेदे नैवाखिलम यतः वस्तु सिद्धम जगत्यस्मिन् तद अपहनुयते कथम। कहते देखो भाई, कोई भी वस्तु देश की अपेक्षा से होता है, जो जिस देश में जो वस्तु होता है अन्य देश में वो वस्तु नहीं होता, क्योंकि अन्य देश में नहीं होता तो वो वस्तु होता ही नहीं, ऐसा कहा जा सकता क्या? नहीं। इस देश में सेब होता है, माने समुद्र किनारे सेब नहीं होता तो सेब है ही नहीं, कहीं होता ही नहीं, कहा जा सकता है? वहाँ नारियल होता है, देश की अपेक्षा रखता है, हर वस्तु देश काल और अवस्था की तीन की ये व्यवस्था रखता है, वो अपना अपना देश, अपना अपना काल, अपना अपना ये व्यवस्था ये रखते हैं, ठीक कह रहे हैं सिद्धांति। देश कालादिगा अवस्था, देश काल दिशा अवस्था, ये चार लेकर के भेदे नहीं अखिल में जाएगी, ये चार भेदों से संपूर्ण जगत अपने अपने स्वरूप प्राप्त करके बैठा हुआ है, यही है देश। सभी देश में सब वस्तु नहीं होते तो वस्तु का खंडन नहीं किया जा सकता, सभी काल में सभी वस्तु नहीं होते तो उस वस्तु का खंडन नहीं किया जा सकता, सभी देश सभी काल सभी अवस्था में सभी वस्तु नहीं होते तो उसको भी खंडन नहीं किया जा सकता, अन्य अवस्था में है वस्तु, तो एक एक क्षण में वस्तु नहीं मिला तो दूसरे क्षण में मिल सकता है, ये नहीं कि एक क्षण में वस्तु नहीं कभी नहीं, ऐसे नहीं कह सकते, इसलिए कहा देश काल आदि का अवस्था, देश काल दिशा पूर्व दिशा के वस्तु पश्चिम दिशा में नहीं है, पश्चिम दिशा के वस्तु पूर्व में नहीं है, तो खंडन नहीं किया जा सकता। देश काल देख और अवस्था, अवस्था विशेष भी होती है इसको लेकर। भेदे रही व अखिल जगत, संपूर्ण जगत भेद से है, ये चार भेद को लेकर के संपूर्ण जगत टिका हुआ होता है। क्या क्या? देश काल दिक अवस्था संपूर्ण जगत, वस्तु सिद्धम, सारे वस्तु सिद्ध है। ये नहीं एक देश में नहीं मिला तो दूसरे देश में भी नहीं आ सकते, निषेध नहीं कर सकते ऐसा। जगत तस्मिन, इस जगत में वस्तु सिद्ध है। तद अपुन्वयते कथम, उसका अपलाप कैसे करते हो कि नहीं है करके, वस्तु नहीं है करके कैसे बोलते हो? स्वप्न में नहीं मिलते हैं तो अन्य अन्य अवस्था में मिला क्या मिले, जागृत में मिलते हैं कैसे अपलाप कर देते हो? स्वप्न में नहीं मिलते इसलिए जागृत में वस्तु नहीं, कैसे बोलोगे? स्वप्न में नहीं मिले कारण जागृत में खंडन नहीं किया जा सकता। क्यों? अन्य अवस्था में है, उस अवस्था में ना हो तो अन्य अवस्था में है वस्तु है। जागृत की वस्तु खंडन करते स्वप्न दृष्टांत देकर के, कोई भी वस्तु चार स्वरूप, चार को निमित्त बना करके वस्तु होता है, देश काल दिक अवस्था सिद्ध होते हैं। इस देश में नहीं मिला जो वस्तु, अन्य देश में भी नहीं, ऐसा हो जाता क्या? वहाँ जाओ नहीं मिले, मिलता है जिस काल में वस्तु नहीं है। आजकल आम नहीं है तो आम होता ही नहीं, ऐसा कहा जा सकता क्या? काल की अपेक्षा हर वस्तु देश काल परिस्थिति के ये रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, उसके द्वारा सिद्ध होते हैं। और स्वप्न अवस्था में नहीं मिला तो जागृत में भी नहीं वस्तु, कैसे बोलोगे? ये कोई कहने की युक्ति है तुम्हारी? ये कह रहे हैं विज्ञान व्यतिरेकेण घटो नास्तयाति जल्पतः, तुम जल्प करते हो, जल्प व्यक्तायाम बातचीत बड़बड़ कर रहे, ज्यादा बोलते हो। क्यों? विज्ञान से अतिरिक्त घटादि नहीं है। क्यों? स्वप्न में नहीं मिलता इसलिए यहाँ भी जागृत में, यही कहना है ना तुम्हें? जागृत में एक विज्ञान से अतिरिक्त घटादि नहीं है जैसे स्वप्न में, यही तो है तुम्हारा कहना। विज्ञान व्यतिरेकेण, विज्ञान विज्ञान से अतिरिक्त रूप से घटो नास्ति इति जल्पतः, घट नहीं है ऐसा कहने वाला जो तुम हो, विज्ञानवादी बहुत कह रहे हैं नास्तर्थ्यो भी कथम जीवेद अस्त्यर्थ विरहात यह करे। जो घटो नास्ति में भी देखो जो अभाव होगा, न घट नहीं है कहते हो, अस्थि के बिना नास्ति कैसे सिद्ध होगा? वहाँ भी अस्थि लगा हुआ होता है, क्या होता है? न अस्थि, अस्थि वहाँ भी है, माने भाव का खंडन करोगे तो अभाव रहेगा, अभाव अस्थि बोला जाएगा, कैसे निश्चय करोगे तुम वस्तु का? ये कहते हैं, ये कह रहे हैं यहाँ विज्ञान व्यतिरेकेण घटो नास्तिति जलपतः। तुम ऐसा बोल रहे हो ना, विज्ञान से अतिरिक्त घट नास्ति बोलते, नास्ति में भी अस्थि होता है, क्या होता है? नास्ति बोलते समय भी वहाँ न अस्थि नास्ति, अस्थि है वहाँ भी, अभाव सन बोला जाता है, क्या बोला जाता है? हाँ वहाँ भी सन लगा हुआ होता है। असत बोलते समय भी सत घुसा हुआ है, क्या घुसा हुआ होता है? सत के बिना असत कैसे बोलोगे? नए समाज करके असत बनाना है, ऐसा होता है। ठीक है, विज्ञान व्यतिरेकेण घटो नास्ति जलपतः, जो तुम बड़बड़ कर रहे हो। नास्त्यर्थो भी कथम सिद्ध, जब अस्थि अर्थ सिद्ध नहीं हो पाया घटो नास्ति बोलते हो, नास्ति अर्थ भी कैसे सिद्ध होगा अस्थि के बिना? अस्थि के बिना नास्ति अर्थ भी, नास्ति विषय भी सिद्ध नहीं हो सकता, अस्थि वहाँ भी लगा हुआ होता है। एक कथम जीवेद बोलते, कैसे रह पाएगा वो अस्थि अर्थ विराहत यह, यह व्यवहार भूमि में, यह मैंने व्यवहार भूमि, अस्थि अर्थ के बिना नास्ति अर्थ भी नहीं जी सकता, वहाँ भी अस्थि चाहिए। इसलिए भावा भाव सबका प्रकाशक साक्षी मानना पड़ता है आत्मा को, ये कहना चाहते हैं आगे। अस्थ्यर्थवद स्वमात्रेण नाभावस्ति बिना सता यथास्ति तब विज्ञानम एवं कुंभाद पिश्यताम कहते हैं। विज्ञानम अस्थि बोलते हो कि विज्ञानम नास्ति बोलते, क्या बोलते हो तुम? अस्थि बोलते हो ना, हाँ जैसे वहाँ अस्थि लगता है उसे कुंभादि में भी अस्थि लगता है, घटो अस्थि, पटो अस्थि, सब में अस्थि लगता है, कैसे खंडन करोगे उसको? यदि अस्थि विज्ञान है जीवित है तो ये भी जीवित है, यदि घटादि का खंडन करो विज्ञान भी खंडित हो जाएगा। जहाँ अस्थि लगा, घटो अस्थि व्यवहार में लग रहा है, उसको तुम नहीं ये बोल रहे हो तो विज्ञान में अस्थि वहाँ भी लगता है, वो भी खंडित हो जाएगा, विज्ञान भी नहीं रहेगा उस स्थिति में। तो ये कह रहे हैं विज्ञान व्यतिरेकेण घटो नास्ति इति जलपद, नहीं आगे अस्थ्यर्थवत, जैसे अस्थि विषय है ना, स्वमात्रेण नाभावो अस्थिता मिला, ये कहा अस्थि अर्थवत, जैसे अस्थि अर्थ, अस्थि का अर्थ होता है उसी प्रकार स्वमात्रेण नाभावो विनाशता, अस्थि अर्थ के समान जो वस्तु होता है विज्ञान आदि होता है उसी प्रकार अभाव भी नहीं रह सकता अस्थि के बिना कहते हैं। अभाव वो अस्थि बोलते हैं, वहाँ भी अस्थि लगता है। नास्तिक अर्थ समय भी पेट में माने अस्थि घुसा हुआ होता है, ये स्थिति है। यथास्थि तब विज्ञानम, जैसे तुम्हारा विज्ञान अस्थि बोलते हो ना, विज्ञानम अस्थि बोलते हो तुम, जैसे तुम्हारा विज्ञान है। एवं कुंभादि अपि इष्यताम, उसी पर घटादि को भी स्वीकार करो, अस्थि स्वीकार करो, जागृत में घटादि विषय हैं स्वीकार करो। ये नहीं कि जागृत जो विमतम ज्ञानाभिन्नम इत्यादि मत बोलना, ऐसा अनुमान यहाँ ये कहा, यह अनुमान नहीं चलेगा तुम्हारे यहाँ, ये बता दिया। आगे ठीक है भारतीय अभी ये कहते हैं अस्त्यर्थ व्यतिरेके ही न किंचित भी सिद्धति। यदि अस्थि अर्थ जहाँ नहीं होगा किसी की सिद्धि नहीं कर पाओगे तुम। अभाव में भी अस्थि लगता है, क्या लगाना पड़ेगा, अभावो अस्थि, ऐसा कहीं भी अस्थि के बिना कोई वस्तु सिद्ध नहीं हो सकता। घटो अस्थि, पटो अस्थि, पठो अस्थि, विज्ञानम अस्थि, यदि अस्थि के बिना सिद्ध नहीं होता तुम्हारा विज्ञान भी नहीं होना चाहिए। वहाँ जब अस्थि लगने से तुम है बोलते हो विज्ञान को, जहाँ अस्थि लगेगा उसको मानना पड़ेगा, जागृत में जो है घटो अस्थि पटो मानना पड़ेगा, यही कह रहे हैं। अस्थि अर्थ व्यतिरिक ही न किंचित अभिसिद्धति का, अस्थि अर्थ से अतिरिक्त होने पर कोई भी वस्तु सिद्ध नहीं हो सकता। अस्थि का माने अर्थ जो होता है विद्यमान, उसके बिना कोई वस्तु सिद्ध नहीं हो सकता। अस्थ्यर्थ व्यतिरिकेण विज्ञानादि यदिष्यते, यदि अस्थ्यर्थ के अतिरिक्त से यदि विज्ञानादि सिद्ध हो, तुम्हारे विज्ञान सिद्ध हो, किस अस्थि के बिना, किसके बिना, अस्थि के बिना यदि सिद्ध होता हो तो अब्राह्मणाधिपत सात असदेवेदि निश्चित। हाँ, जैसे अब्राह्मण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नए समास लगा हुआ होता है अब्राह्मण, ऐसे में जैसा होता है उसी प्रकार असद हो जाएगा, माने ब्राह्मण का अभाव सिद्ध कर रहा हो, अब्राह्मण ये ब्राह्मण नहीं है ऐसा बोलने पर जैसे असत सिद्ध होता है, इस प्रकार अस्थि अर्थ के बिना क्या हो जाएगा, सारे के सारे असत हो जाएंगे, विज्ञान भी असत हो जाएगा अस्थि के बिना, ये कहा इससे ऐसे होता का। टीका से देखें, स्वप्न वस्तु ज्ञानाद भेदे न दृश्यते नवा। सिद्धांत पूछते भाई स्वप्न के वस्तु ज्ञान से भिन्न दिखता है या नहीं, दो विकल्प, स्वप्न में जो वस्तु में दिखता है ज्ञान से भिन्न है या अभिन्न, क्या दिखता है तुम्हें स्वप्न वस्तु, जो स्वप्न वस्तु है ज्ञानाद भेद न दृश्यते नवा, ज्ञान से भिन्न रूप से दिखता है कि नहीं तुम्हें, क्या अनुभव होता है तुम्हें, वो वस्तु ज्ञानी है ज्ञान से भिन्न है, क्या अनुभव होता है, इस सिद्धांत ने पूछा पूर्वादि को। विकल्प ऐसे विकल्प कर आद्यम आदाय दूषति, यदि ज्ञान से भिन्न है तो नहीं है कैसे बोलते हो, स्वप्न में विषय नहीं कैसे बोलोगे, ज्ञान से यदि भिन्न है तो फिर नहीं है कैसे बोलते हो, इसी को भारती ने कहा था। विभागम लभते ज्ञान आज ज्ञानवत स्वप्न वस्तु थे ज्ञानवत, जैसे स्वप्न में ज्ञान को हाय बोलते हो तुम अनुभव से बोलते हो, इस प्रकार विज्ञान से अतिरिक्त प्राप्त होता है यदि वस्तु है तो फिर नहीं है कैसे बोलोगे तुम। स्वमहिमा एवं तत्सिद्ध, जैसे ज्ञान को तुम अपने स्वमहिमा में माना मानते हो उसी प्रकार वो भी अपने महिमा में सिद्ध है वो वस्तु, कथम नास्ति इति वर्ण्यते, कैसे नहीं है कहोगे उसको, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं आगे ज्ञेयाज ज्ञान अभेदवत, जैसे ज्ञेय से ज्ञान को भिन्न मानते हो तुम, ज्ञेयाज ज्ञान अभेदवत, जैसे ज्ञेय विषय से विषय भिन्न है, इसी प्रकार ज्ञानाज ज्ञेय भेद स्वप्न दृश्यते, यदि ज्ञान से ज्ञेय भिन्न यदि स्वप्न में दिखाई पड़ता हो भासता हो तो चेत, यदि ऐसा है तो स्वदृष्टिया एव स्वप्न से ज्ञानाद रेखेण सिद्धे, अपने दृष्टि तुम्हारी दृष्टि से ही स्वप्न यह वस्तु को ज्ञान से अतिरिक्त सिद्ध हो जाता है उस काल में, जैसे ज्ञेय से ज्ञान भिन्न होता है उसी प्रकार ज्ञेय से ज्ञान, ज्ञान से ज्ञेय यदि भिन्न है तो स्वप्न के वस्तु को अपने दृष्टि से तुम क्या देखते हो, भिन्न देखते हो, अतिरेक भिन्नत्व सिद्धे तद अपलापाय, उसको फिर उसके अपलाप के लिए तद अपलाप अयोगात, उसके अपलाप करना वस्तु नहीं करना बनता नहीं, यदि अनुभव हो रहा है जैसे ज्ञेय से ज्ञान भिन्न है ऐसा ज्ञान है, इसी प्रकार ज्ञेय से ज्ञान से ज्ञान भिन्न है ऐसा अनुभव तुम्हें है तो फिर उसका अपलाप नहीं कर पाओगे। बोला अयोगात दृष्टान्त से साध्य विकलता, दृष्टान्त में साध्य नहीं है, अनुमान था ना उनका, विमतम ज्ञानाभिन्नम ग्राह्यत्वात् स्वप्न स्वप्न ग्राह्यवत, तो दृष्टांत में साध्य है वह साध्य नहीं है। ज्ञान से भिन्न स्वीकार कर दिया तुमने उस स्थिति में, ये पहला वाला पक्ष है, ज्ञान से भिन्न सिद्ध होता है कि नहीं होता इसके लिए देखते हो नहीं देखते हो। दूसरा देते हैं द्वितीय दोष है, द्वितीय क्या है, नहीं न दृश्यते वाला है, स्वप्नीय वस्तु ज्ञान से अतिरिक्त नहीं दिखता स्वप्न में, यदि ऐसा हो तो कहते हैं स्वप्नम वस्तु ज्ञानात भेदे न दृश्यते, यदि ऐसा हो स्वप्नीय वस्तु जो होते हैं ना स्वप्ने भव स्वप्न, स्वप्न में होने वाले वस्तु ज्ञान से भिन्न रूप से न दृश्यते, ऐसा हो यदि तो, किंतु तन्मात्र में ज्ञान मात्र ही होता है यदि ऐसा मत है तुम्हारा, सिद्धांतिकार है तन्मात्र में इत्यत्र इस विषय में न तद अय न तद अपलाप, फिर अपलाप नहीं होगा, अपलाप नहीं होगा तब स्वीकार किया ही नहीं अतिरिक्त अपलाप नहीं होगा, तस्य ज्ञान भिन्न ज्ञान अभिन्न तो वो वस्तु स्वप्न वस्तु ज्ञान से अभिन्न हो गया उस काल में, ज्ञान से भिन्न रूप से दिखाई नहीं पड़ता हो यदि तो फिर ऐसा बता तो ज्ञान ज्ञानाभिन्नवात ज्ञानवत, जैसे ज्ञान ज्ञान से भिन्न नहीं है वैसे वस्तु भी ज्ञान से भिन्न नहीं है, ऐसा होने अतो जागृत वस्तुनोपि स्वरूप अपन्न वो नास्ति, इस प्रकार क्या होगा जागृत वस्तु का भी स्वरूप का अपलाप नहीं होता ज्ञान से अभिन्न मानकर, यही होगा न स्वप्न जागृत वस्तु स्वरूप भेदा भेद अपलाप अपलाप, हम वो बोलते हैं कि महाराज ऐसा हम कोई दोनों वस्तु का स्वरूप का अपलाप नहीं करते हम, न स्वप्न जागृत वस्तु चाहे स्वप्न की वस्तु हो चाहे जागृत का वस्तु हो स्वरूपम न अपलाप स्वरूपम भी वो न अपलापा, हम स्वरूप का ही अपलाप नहीं करते हैं अभाव नहीं मानते स्वरूप का, तयो तो ज्ञानातिरेकम, हम केवल क्या बोलते हैं ज्ञान से अतिरिक्त का निषेध करते हैं, क्या करते हैं जागृत वस्तु नहीं है स्वप्न वस्तु नहीं है हम ऐसा अपलाप नहीं करते, ऐसा हमारा कहना नहीं है, हम क्या मानते हैं ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है हमारा कहना यह है, वस्तु नहीं है हम नहीं कहते हैं ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है हमारा कहना यह है, बौद्ध यदि बोले न स्वप्न जागृत वस्तु रो स्वरूपम एव अपलाप अपलपाम, हम अपलाप नहीं करते तयोस्तु तय माने जागृत स्वप्न वस्तु जो होंगे दोनों ज्ञानातिरेकम, ज्ञान से अतिरिक्त नहीं हमारा कहना यह है, तस्मात असत उपालंबो यम, आप हमारे ऊपर में जो कह रहे हो उपालंब दे रहे हो ये वस्तु नहीं वस्तु नहीं करके बोलते हो तो ये उपालंब हमारे लिए नहीं हो सकता है, बहुत बोले तो कहते विज्ञान है इत्यादि शब्द से कहा था बात, विज्ञान व्यतिरेकेण नीलपीता नीलादी विषय यदि भावो वा सद भावो वा स्वस्ते वेति विनिश्चित कहते हैं, क्योंकि विज्ञान से अतिरिक्त तो वस्तु नीलादि जो भी वस्तु हो या उसको भाव वस्तु हो चाहे अभाव वस्तु हो ठीक है उसमें अस्थि करके निश्चय होगा क्या होगा भावो घटो अस्थि घटा भावो अस्थि अस्थि से ही निर्णय होगा नास्ति होता नहीं है तो वस्तु का अपलाप होता है, ये सिद्धांत कहा। अवस्था दो ये भी जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था दोनों अवस्थाओं में यथा प्रतीति बाह्य अर्थो ग्राह्यो, जैसे प्रतीत हो रहा है बाह्य विषय लेना पड़ेगा ग्रहण होगा जैसे प्रतीत है जैसे दिख रहा है ऐसे मानना पड़ेगा, ये सिद्धांत करे अन्यथा प्रथा व्याकोपात, नहीं तो वस्तु है करके प्रथा ही नहीं रहेगी, जागृत स्वप्न में वस्तु के जो वस्तु जैसा दिखाई दिए प्रतीति के आधार पर न मानने पर वो वस्तु का प्रथा समाप्त हो जाएगी वस्तु का नहीं बनेगा। जागरे ज्ञानार्थ भेदे भी न स्वप्ने तद्भेद तद ग्राहक चक्षुरादि अभावात इतिहास ग्राहक, बौद्ध बोलता है महाराज जागृत अवस्था में ज्ञान और विषय भिन्न होने पर भी घट का ज्ञान और घट विषय भिन्न होने पर भी न स्वप्न स्वप्न में भिन्न नहीं होता हमारा कहना यह है, क्यों वो ग्रहण करने वाले चक्षुरादि का अभाव है स्वप्न में चक्षुरादि नहीं है कैसे ग्रहण करेगा विषय को, जागृत अवस्था में ज्ञान और अर्थ माने विषय का भिन्न भेद होने पर भी न स्वप्ने स्वप्न में भेद न स्वप्ने तद भेद विषय और ज्ञान का भेद नहीं होता, क्यों तद ग्राहक चक्षुरादि वहाँ विषय को ग्रहण करने से चक्षुरादि इंद्रियां थे वहाँ नहीं है, ये शंका बौद्ध ने किया तो उसको उत्तर देते हैं स्वप्नादौ इत्यादि कहा, स्वप्नादि में ना स्वप्नादौ भवतैव अयम जागृत वस्तु अनुभूयते, देखो भाई जागृत के वस्तु का ही स्वप्न में अनुभव करते हो जागृत बद अनुभूयते, जैसे जागृत में अनुभव करते हो वैसे स्वप्न में अनुभव करते हो आप विषय का, फिर वो विषय नहीं है कैसे बोलोगे कहते हैं, घटादि ज्ञान विषय असकथम जैसे थे त्वया, घटादि ज्ञान का जो विषय है वो जैसे जागृत में अनुभव करते हो वैसे स्वप्न में अनुभव करते हो, फिर क्यों उसको स्वीकार नहीं करते वस्तु को? हाँ स्वप्न में ये सिद्धांत कह रहे हैं, मारे जैसे प्रतीत है प्रतीत में मानना होगा था होता है, नहीं ये कैसे बोलोगे? एक निषेध विषम सत्ता में आकर के होगा, समझ सत्ता में निषेध होता नहीं है, जैसे प्रतीत वहाँ मानना पड़ता है, ये सिद्धांत कहना है। ठीक है, हमें बोलते हैं आदि पद है ना, स्वप्नादो में आदि पद है, स्वप्नादि में आपने ही स्वीकार किया है जागृत के समान वस्तु का अनुभव स्वीकार किया है, फिर वो वस्तु नहीं है कैसे बोलोगे? इसमें का आदि शब्द दिया स्वप्नादो, आदि से क्या लेना? स्मृति समाधान आदि उक्ति कहते हैं, स्मरण काल में भी जागृत में जैसा देखा है आँख बंद करने में भी वैसे दिखाई देता है, स्मरण काल में ऐसा दिखाई पड़ता, तो जब प्रतीत हो रहे तो वस्तु नहीं है कैसे, स्मृति में नहीं है वस्तु नहीं कैसे बोलोगे? आगे समाधान मन एकाग्र काल में, एकाग्रता में समाधान एकाग्रता है, समाधान समाधि एक ही बात है, तो वहाँ जो वस्तु प्रतीत हो रहा है उसको नहीं है कैसे बोलोगे? ये कहा तत्र चक्षुरादि अभावे भी मनो अस्थि तच्च समानांतर प्रत्यो प्रत्यो अन्य वेदी चिंतांतरम इति भाव, तत्र चक्षुरादि अभावे भी, और एक और होता है चक्षुरादि न होने पर मन है, वहाँ स्वप्न में मन है, चक्षु इंद्रिय न होने पर मन है, ये कहते हैं तत्र मन स्वप्ने चक्षुरादि अभावे भी, चक्षुरादि इंद्रिय का अभाव होने पर भी मनो अस्थि, तच्च समानांतर प्रत्यय, वो क्या करता है पहले जो ज्ञान हुआ था उसी को लाता है, वो पूर्व में जो ज्ञान हुआ था मन में वही रील दिखता है, समानांतर प्रत्यय अन्य द्वारा वहाँ भी एक चिंता होगी वही है कि भिन्न है, माने ठीक स्वप्न में जाने के पहले जो ज्ञान था वही ज्ञान का विषय दिख रहा है या अन्य कोई विषय दिख रहा है वहाँ, यदि चिंतांतरम इति भाव, वहाँ भी चिंता होगी कौन विषय विचार होगा वहाँ भी, ये कहा। आगे बोलते हैं द्वयोर अवस्थयोर अनुभवाद बाह्यार्थ सत्वम उक्त्वा विपक्षे दोषमः, दोनों अवस्था में अनुभव से बाह्य ज्ञान से अतिरिक्त अर्थ है विषय है सिद्ध हो गया, क्या हो गया दोनों अवस्था जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था, प्रतीति के आधार पर अनुभव जैसे हो रहा है जागृत में जैसे अनुभव होता है वहाँ भी अनुभव होता है स्वप्न में विषयों का, द्वयोर अवस्थयो जागृत स्वप्न दोनों अवस्थाओं में अनुभवाद अनुभव होने से वस्तु का अनुभव होता है होने से बाह्यार्थ सत्वम उक्त्वा, मान विज्ञान से अतिरिक्त बाह्य विषय है ये, इस बाह्यार्थ के सत्व अस्तित्व का कथन कर विपक्ष दोष, यदि बाह्यार्थ नहीं मानोगे तो फिर दोष देते हैं वहाँ विपक्ष दोष, न मानने पर ये दंडा मिलेगा, ये दोष देते हैं क्या? यद वस्तु इत्यादि कहा था, यद वस्तुत्वानुभव प्राप्त तच्चेत नास्ति इति भण्यते, जो वस्तु अनुभव से प्राप्त है जागृत में भी प्राप्त है स्वप्न में भी प्राप्त है, जो वस्तु प्राप्त है अनुभव सिद्ध है वो नहीं है करके यदि कहा जाता हो तो ज्ञाने भी तुम्हारा जो विज्ञान है ना उसमें तो वही होगा ना, वो तो अनुभव से सिद्ध है, वो भी किससे सिद्ध है? उसमें भी यही होगा, हाँ असत्य तो ही आएगा, ये कहते हैं ज्ञाने भी सियात अनाश्वास, ज्ञान में भी कोई विश्वास होगा नहीं, अनाश्वास माने अविश्वास, क्यों? तस्य अनुभव सिद्ध, वो भी तो अनुभव से सिद्ध है, तस्य माने ज्ञान से अनुभव सिद्धि है, अनुभव से सिद्ध है, जो वस्तु अनुभव से सिद्ध है उसको अपलाप करना नहीं है बोलोगे तो हमारे ज्ञान भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, विज्ञान भी सिद्ध, क्यों? वो भी अनुभव से सिद्ध है, यही तंत्र है। ज्ञानार्थ भेदे युक्तंत्र वहा, ज्ञान और विषय भिन्न है एक नहीं, स्वप्न में एक ही है करके बोल रहे तुम, किंतु सिद्धांत कहते जैसे प्रतीति है उस काल में लेना होता है, ज्ञानार्थ भेदे युक्तंत्र वहा, ज्ञान और विषय दोनों के विषय विषय के भेद में अन्य युक्ति भी देते हैं, क्या देते हैं? ज्ञानाद कहा, ज्ञानात सयो यद्वत् नास्ति तिह तथैव सन् घटोन्यो हि अनुभूते सन्नास्ति इति कथम उच्यते, अनुभूते सन् नास्ति इति कथम उच्यते, कहा देखो ज्ञान से अतिशय यद्वत् नास्ति, ज्ञान के से अतिरिक्त नहीं है यही कहना चाहते तो स्थिति में, इति यह तथैव सन् घट, सन् घट बोला जाता है ज्ञान में अस्थि है उसे अतिरिक्त नहीं कहना चाहोगे, सन घट अन्य ही अनुभूत है, ये भी एक अनुभूति है, कथम नास्तिति बनने थे, कहा कैसे नास्ति कैसे बोलोगे उसको, कथम उच्यते कैसे कहा जाता है? ठीक है देखना, यथा व्यवहार दशायाम ज्ञानाद अन्यो नास्ति अर्थ, जैसे व्यवहार काल में ज्ञान से अतिरिक्त अर्थ नहीं है तथैव अस्थि अर्थो अनुभूयमानत्वात्, जैसे व्यवहार काल में ज्ञानाद अन्यो नास्ति अर्थ, ज्ञान से अन्य अर्थ नहीं है बोलते हो उसी प्रकार अस्ति अर्थो अनुभूयमानत्वात्, अस्ति अर्थ भी अनुभूत है, ज्ञान से अनुभूयमान है। तो जैसे व्यवहार काल में स्वप्नादि व्यवहार में ज्ञान से अतिरिक्त अर्थ नहीं है कहा जाता है, अनुभव होता है, उस प्रकार अस्ति अर्थ भी अनुभव होता है, अन्य विषय है करके अनुभव। अतो अस्ति अर्थो अन्यो नास्ति इति दुर्वचन, अस्ति अर्थ से नहीं, अस्ति अर्थ अन्य है ही नहीं, नास्ति से अस्ति अर्थ नहीं कहना दुर्वचन, ये बोला नहीं जा सकता, ये कहा। अतिशय शब्दों अन्य विषय, यही कहा था यहाँ, ज्ञानातिशय बने ज्ञान से अन्य वस्तु नहीं है, अतिशयों का अर्थ अन्य, अन्य वस्तु नहीं है, जिस प्रकार कहा जाता है नास्ति इति तथा वसन, उसी प्रकार सत ऐसे रहेगा, सत से अन्य भी कोई नहीं है, ऐसे सिद्ध हो जाएगा, यही कहना कहा। ठीक है, हमें कहते हैं आगे, अस्त्यर्थस्य घटादेर ज्ञान काल एव, देखो घटादि में जिस काल में ज्ञान होता है उस काल में अस्थि लगता है, कब लगता है, जिस काल में ज्ञान हुआ अस्थि, घटो अस्थि ज्ञान काल में ही है, ये कह रहे हो। अस्थि अर्थस्य, अस्थि जो विषय है, घटो अस्थि पटो अस्थि जो बोला जाता है वह घटादेर, अस्थि का अर्थ जो घट है, अस्थि का अर्थ घट घटादि का, ज्ञान काले एव उपलम्भात, ज्ञान काल में उपलब्धि होने से, कालांतरे च अनुपलम्भात, अन्य काल में उसकी उपलब्धि नहीं होती अनुपलब्ध होने से, तो अन्यत्व असिद्धि, अन्यत्व की असिद्धि होगी, अस्थि अर्थ अन्य होता है सिद्ध नहीं कर सकते आप, ज्ञान काल में उपलब्धि अन्य काल में नहीं है, अस्थि कैसे बोलेंगे उसको जो नहीं है, तो उपलब्धि नहीं है, तो ये शंका है पूर्वादि की। तदन्य इत्यादि पूर्व पक्ष है, तदन्य काल असमदृष्टि, वो जो विषय है ना ज्ञान काल से दूसरे काल में नहीं देखा जाता, इसलिए असत मानते हम, किसको क्यों असत मानते विषय को, ज्ञान काल से दूसरे काल में उसकी सत्ता नहीं मिलती है, इसलिए असत कहते हैं विषयों को। तदन्य काल माने ज्ञान काल से अन्य काल, तत्से लेना ज्ञान, ज्ञान काल से अन्य काल में असमदृष्टि न दिखने से, अनुभव न होने से, यदि चेत ऐसा यदि बोले विज्ञानवादी, इसलिए हम असत कहें, कहे असत उच्चते अस्त कहा जाता हो तो, क्षणांतरे क्षणादेश दृष्टि असत्व न वह प्रसत, तुम्हारे यहाँ भी असत्व आ जाए, क्या जाए वह बने ईश्वा कर युवा हो, तुम लोगों को ऐसे आएगा किस बार, एक क्षण पहले क्षण दूसरे क्षण में नहीं होता, क्या नहीं होता, पूर्व क्षण जो होगा द्वितीय क्षण में नहीं रहेगा, असत हो जाता है, पूर्व क्षण दूसरे क्षण में मिलेगा, द्वितीय क्षण में नहीं मिलेगा, न मिलने से वो असत होने लग जाएगा, माने अस्थि का अस्तित्व काल से अतिरिक्त काल में न होने से वस्तु को असत माना जाए, तुम्हारे क्षण भी असत हो जाएगा, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं अति प्रसंगे न दूसरे सिद्धांत कहते हैं अति प्रसंग दिया, यदि वस्तु जिस ज्ञान काल में है अन्य काल में नहीं, इसलिए हम असत कहते हैं, तो पूर्व क्षण द्वितीय क्षण में नहीं तो क्षण भी असत हो जाएगा, वही युक्ति से ये सिद्धांत ने कहा, ये अति प्रसंग यही है क्षणांतर इत्यादि। अतिरिक्त अस्थि अर्थ असत्व कालांतरे स्वकाले वा, अस्थि अर्थ का माने असत्व जो बोलते हो ना, जैसे घटो अस्थि था आगे असत्व हो जाएगा, कहा अतिरिक्त काल में, ज्ञान काल में अस्थि बोला गया, ज्ञान से अतिरिक्त काल में असत माना तुमने, नास्ति माना घट को, तो अतिरिक्त अस्थि अर्थ जो अतिरिक्त जो अस्थि का अर्थ है असत्व कालांतरे स्वकाले, अतिरिक्त माने ज्ञान से अतिरिक्त जो विषय है उसका, कब अप अनुभव काल में या अन्य काल में असत मानते हो, ये कहा। अतिरिक्त अस्थि अर्थ असत्व जो विज्ञान से अतिरिक्त जो अस्थि का अर्थ है घटो अस्थि आदि घटादि विषय है उसका असत्व में कालांतरे स्वकाले वा अन्य काल में उसी काल में जिस काल में अस्थि हो रहा है उसी काल में उसका असत है असत्ता है अथवा कालांतर में है, दो विकल्प सिद्धांत का नाद्य उसी काल में कहना बनता नहीं, कालांतर कहना बनता नहीं कहा। अभ्युपगमवाद स्वीकार करते हैं स्वयं घट इत्यादि प्रतिविज्ञा होती है, क्या होती है स्वयं स्वयं घट इत्यादि प्रति कालांतर में स्वीकार किया हुआ है, ठीक आना है अभी न इतर कहते स्वकाल में भी नहीं हो सकता, निषेध नहीं हो सकता, स्वलक्षण सत्व है ना उस काल में है वो, अन्य काल में ना क्यों प्रतिविज्ञा होती है उसकी, निषेध नहीं कर सकते हो, ज्ञान काल से अतिरिक्त काल में उसकी प्रतिविज्ञा है, दूसरे ज्ञान है स्व उसमें स्वकाल भी नहीं है, स्वलक्षण सत्य है ना अपना स्वक्षण सत्य ना अपने क्षण में है वो, उसका निषेध नहीं कर सकते, अन्य काल में भी नहीं कर सकते निषेध, उस काल में भी नहीं कर सकते निषेध, ये सिद्धांत का दृष्टस्य कालांतरे अनुपलब्धात् स्वपक्षे वे असत्वे ते भी क्षणशब्दित एक ज्ञानस्य ज्ञानांतर क्षणे अदृष्टे स्वक्षणे असत्वात् असत्वापत्ते सर्वशून्यता स्यात् इत्यर्थ। सिद्धांत ये बोल रहे हैं, ये दंड दे रहे हैं उनको, ये बोलते हैं कालांतरे अनुपलम्भात्, प्रतीति काल में है अन्य काल में नहीं है, इसलिए हम असत कहते हैं। ये बोल रहा है तुमने, क्या बोल रहा है? अन्य काल में नहीं है, इसी काल में है, इसलिए हम असत कहते हैं। प्रतीति काल में है, अन्य काल में नहीं है, इसलिए असत कहते हैं। यदि ऐसा बोलते हो तो कहते हैं, कहा कालांतरे अनुपलम्भात, घटादि विषय कालांतर में नहीं मिलते हैं, यही है ना। अच्छा, स्वक्षण स्वक्षण सत्व ने दृष्टस्य, अपने क्षण में सत्व रूप से देखा था उसको, वस्तु को, जिस काल में वस्तु था उस काल में सत्व दिखा, किंतु कालांतरे अनुपलम्भात स्वक्षणे भी असत्व, स्वक्षण में भी असत मानना, कालांतर में देखने पर वस्तु नहीं है कहना, स्वक्षण में नहीं, अब वस्तु काल में भी वस्तु नहीं होने पर ये सिद्ध करना चाहते हो तुम इस स्थिति में। ते भी तुम्हारे यहाँ भी, तुम्हारे यहाँ भी मानी बहुतों के लिए बोल रहे हैं, क्षण शब्द तो एक ज्ञान से, क्षण शब्द से ज्ञान को बोलते हो तो क्षणिक विज्ञान है ना तुम्हारा, क्षण शब्द एक ज्ञान से, क्षण शब्द से कहा गया जो विज्ञान है उसका, ज्ञानांतर क्षण अदृष्टे, तो जब दूसरे ज्ञान उत्पन्न होगा दूसरे क्षण में तो पूर्व ज्ञान दिखाई पड़ेगा, अदृष्ट हो जाएगा, अदृष्ट होने से वहाँ भी नास्ति बोलो, विज्ञान में नास्ति बोलो, यही है दोष। अदृष्टे स्वक्षणे भी असत्वापत्ति, तुम्हारा विज्ञान भी स्वक्षण में भी नहीं होगा। यदि घटादि माने अपने प्रतीति काल से अन्य काल में न होने से उसको असत मानते हो, स्वक्षण में भी असत मानते हो, प्रतीति काल को भी असत देते हो, तुम्हारा विज्ञान भी जिस क्षण में है दूसरे क्षण में नहीं होता, दूसरे क्षण में नहीं हो असत कहो उसको भी, एक इसलिए क्या होगा? तो कहते हैं सर्वशून्यता से आप फिर कुछ भी नहीं बचेगा, तुम्हारा विज्ञान भी नहीं बचने वाला। यदि प्रतीति काल में विषय अन्य काल में नहीं होता मानोगे तो तुम्हारा विज्ञान की भी सत्ता नहीं रहेगी। स्वकाले सतो अन्यदा अनुपलम्भात तथापि असत्वं इति प्रतिज्ञा न निर्वहति। स्वकाल में होता हुआ भी अन्यदा अनुपलम्भात, अन्य काल में न होने उपलब्धि न होने से, स्वकाल में है अन्य काल में उपलब्धि नहीं हो रही होने न होने से असत्वं, ये जो असत कहा तुमने ये प्रतिज्ञा न निर्वहति, प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं हो सकती है। माने स्वकाल में होने पर भी अन्य काल में न होने की उपलब्धि न होने के कारण वो स्वकाल में भी नहीं है, ऐसे प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं हो सकती। घटादि को कहते हैं प्रतीति काल में है अन्य काल में नहीं है, इसलिए उसको हम असत मानते, प्रतीति काल में भी नहीं कहते ऐसा नहीं पता, तुम्हारे विज्ञान में भी आरोप आना है, ये कहा। इसमें एक अन्य हेतु भी कहते हैं हेमंते, कहा हेमंते अनुपलब्धत्वात् ग्रीष्म धर्मानि अपहनुति प्रतिज्ञा तुम अशक्या स्यात् तथा शून्य तुम आपते, ये कहा था। देखो हेमंत ऋतु में जिसकी उपलब्धि नहीं हो रही है, ग्रीष्म धर्म में उष्णतादि क्या कौन धर्म है, उष्णतादि धर्म जो ग्रीष्म ऋतु के धर्म हैं वो हेमंत ऋतु में नहीं पाए जाते न होने से, ग्रीष्म ऋतु में उष्णता नहीं होती कहना, हेमंत ऋतु में पाया नहीं गया इसलिए अग्नि में उष्ण तो उसमें ग्रीष्म ऋतु में नहीं है, ऐसा होगा क्या? माने उपलब्धि काल में है, ग्रीष्म ऋतु में है, अन्य काल में नहीं है उसकी सत्ता, हेमंत ऋतु में नहीं है न होने से उस माने प्रतीति काल में भी नहीं है, ऐसा माना जाए क्या? ये प्रतिज्ञा करना असंभव है ना। से तो क्या होगा? तथा शून्यत्म आपदे, स्थिति में सारा शून्य ही हो जाए, कुछ भी व्यवहार नहीं हो पाएगा, ये कहा था। ठीक है, हमें कहते हैं ग्रीष्म सत्व ना, देखो ग्रीष्म ऋतु में उष्णत्व सत्व है अस्तित्व होने से, ग्रीष्म सत्व ना, ग्रीष्म ऋतु में सत्व होने से दृष्टानाम सत्व रूप से दृष्टानाम औष्णादिनाम, औष्णादि धर्म देखे गए वहाँ दृष्ट हैं उस काल में, प्रतीति काल है वो, हेमंते अदृष्टे, हेमंत ऋतु में न देखने का कारण उपाय नहीं जाता है, इसलिए नहीं ये कह देना हेमंते अदृष्टे ग्रीष्म, ग्रीष्म भी अपनुति, ग्रीष्म ऋतु में उष्णता नहीं है कहना, ते श्या तुम्हारे यहाँ यही स्थिति हो जाएगी। स्वकाल में होता अन्य काल में उपलब्धि न होने से इसलिए स्वकाल में भी नहीं कहना, ऐसे ही साथ प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा तो असज्ञा, ऐसे प्रतिज्ञा करना संभव नहीं है। माने दृष्ट माने प्रतीति काल में है अन्य काल में नहीं है तो प्रतीति काल का भी खंडन कर देना, ऐसे प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होती है, ये कहा। दृष्टि विरोधात्, क्यों? देखा हुआ का विरोध हो जाता है। कोई व्यक्ति बाहर है अब, यहाँ हमारे सामने उपलब्धि नहीं, तो वो व्यक्ति नहीं है ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता, ये प्रतिज्ञा नहीं हो सकती, दृष्ट विरोधा। तथा सदी स्वकाले सर्वस्य यथा प्रतीति सत्व विभव, स्थिति में क्या होगा, अपने काल में सबके प्रतीति की अस्तित्व है, निषेध नहीं कर सकते उसकी। ठीक है, आगे बोलते हैं, अशून्यत्वम इति छेद, अशून्यत्वम आपतेत, ऐसा कहा, माने वस्तु की शून्यता नहीं होती है, इस काल में नहीं मिला तो अन्य काल में भी वस्तु नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, कोई भी वस्तु चार निमित्त को लेकर के अपेक्षा करते हैं, चार निमित्त अपेक्षा रखते हैं, क्या, देश काल दिग और अवस्था, सभी अवस्था में सभी वस्तु नहीं होते, देश सभी देश में सभी वस्तु नहीं होते, क्या वस्तु होता ही नहीं, क्या अन्य देश में है, जिस काल में जो वस्तु नहीं है तो अन्य काल में है वस्तु, यहाँ आम होता है अभी नहीं है तो क्या आम होता नहीं है, होता है, ये निषेध नहीं किया जा सकता, ही कहा। आगे ठीक है, अशून्यत्व इति छेद कहा था, अशून्यत्व कर देना वहाँ, ऐसा आया। अब आगे कहते हैं, अथवा दृष्टिम अनादृत्य असत्व प्रतिज्ञायाम सर्वशून्यता स्यात् इति विपक्ष दोष महा, दृष्टि को अनादर, जो वस्तु देखा गया है उसको अनादर करके तो असत्व की प्रतिज्ञा कर देना, वस्तु नहीं है कहना, क्या होगा स्थिति में, कहने पर क्या होगा, सारी शून्यता ही आएगी, कोई वस्तु स्थिति नहीं होगा, सारी शून्यता, तुम्हारे विज्ञान की भी शून्यता आ जाएगी, ये स्थिति हो जाएगी। एक इसलिए विपक्ष दोष महा का तथा इत्यादि कहा यहाँ, तथा शून्यता आपतित, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, कहा इतः बाह्यार्थ अशून्यता, इस हेतु से बाह्यार्थ का अपलाप नहीं हो सकता, शून्य नहीं है वो वस्तु है, क्या हेतु का, देश का, देखो कोई भी वस्तु देश काल की अपेक्षा से अपने स्वरूप की सिद्धि प्राप्त करता है, हिमालय में नारिकेल नहीं होता तो नारिकेल नहीं है कहना होगा क्या, समुद्र किनारे जहाँ नारिकेल नारियल होता है वहाँ सेब नहीं होता, क्या सेब नहीं है कहा जा सकता है, ऐसा नहीं होता, देश की अपेक्षा रखता हर वस्तु, कोई भी वस्तु जहाँ की प्रकृति होगी उस प्रकृति के आधार पर वो वस्तु होता है, सभी वस्तु सभी जगह नहीं होता, देश की अपेक्षा काल की अपेक्षा, ये वस्तु माने आम्रादि होते हैं ग्रीष्म ऋतु में होते हैं किंतु आज नहीं है, काल की अपेक्षा रखता है, काल की अपेक्षा है, दिशा की अपेक्षा इत्यादि, विपक्ष विभागधीर विरुद्धता इत, यदि नहीं मानोगे तो विभाग नहीं हो पाएगा वस्तु के। एक ठीक है, कहते हैं आगे, बाह्यार्थ अपलापी नो, बाह्यार्थ का अपलाप करने वाला विज्ञानवादी बहुत है, वो अपलापी नो व्याघातापत्यश्च, उसको व्याघात भी हो जाए वस्तु तो व्याघात आ जाएगा, वस्तु मान भी रहा है नहीं भी कहता है, तत् अपलापा सिद्धि, इसलिए अपलाप नहीं कर सकते, बाह्य वस्तु नहीं है करके कहने से नहीं चलेगा, तो बाह्य वस्तु नहीं है कहने के लिए क्या करना चाहिए, उसको अग्नि ले जाके उसको छुला देना चाहिए, हाँ विज्ञान से अतिरिक्त है वो, हाँ अब अग्नि नहीं है बोलेगा, है बोलेगा, ऐसा कर देना चाहिए, ये कहना चाहते हैं विज्ञान इत्यादि कहते हैं यहाँ, विज्ञान व्यतिरेकेण घटो नास्ति जल पथ, विज्ञान से अतिरिक्त घटादि वस्तु नहीं, ऐसे बोलने बड़बड़ करने वाले को नास्ति अर्थो भी कथम सिद्धेत, नास्ति भी कैसे सिद्ध होगा, कथम जीवित, कैसे जीवित रहेगा नास्ति भी, नास्ति भी नहीं बोल पाएगा अस्थि के बिना, किसके बिना, घटो नास्ति कहने के लिए घटो अस्थि स्वीकार करना पड़ेगा, तो स्वीकार के बाद निषेध होगा, यही है अस्थि अर्थ भी रहा, अस्थि अर्थ नहीं रहेगा तो नास्ति सिद्ध भी कैसे करेगा वो। ठीक है, भावाभाव व्यवहार भूमि यह उगता, यह माने भावाभाव पदार्थ, देखो पदार्थ हमेशा पदार्थ का कभी वो नहीं होता, कभी भाव रूप में होता है कभी अभाव रूप में होता है, वस्तु होता है क्या होता है, या भाव रूप में होगा अभाव रूप में होगा, वस्तु तो है एक, तो है एक हमेशा रहेगा। ठीक है, जितने राजा महाराजों के पास में जितने पदार्थ हैं उतने पदार्थ हमारे पास भी है, कैसे, जो वस्तु उनके पास वहाँ है भाव है उनका अभाव हमारे पास है बराबर है, क्या हम कम होते हैं क्या, महाराज विराज कोई भी हम कम नहीं है, जितने वस्तु गिनो जितने वस्तु उनके पास है उसका अभाव हमारे पास है, कोई अभाव नहीं, फर्क नहीं पड़ता, यही है भावाभाव व्यवहार इति यह शब्द से कहा गया, बोल दिया। कुतो व्याहति, हमने पाई अर्थ नहीं है करके बोल दिया तो कैसे व्याघात हो गया, बौद्ध बोले व्याहति यथा अस्ति अर्थो नास्ति अर्थ अनपेक्ष ते सिद्ध्यति। जैसे अस्ति अर्थ जो है ना, उन्होंने कहा कैसे हमारा व्याघात है, तो कहते हैं जैसे अस्ति जो है ना तुम्हारे यहाँ नास्ति के बिना सिद्ध हो जाता है, तथा सोपि जो नास्ति हो भी अस्ति अर्थ अनपेक्ष से क्षति। पूर्वादि यही शंका करता है, हमने हमारी बातों में कैसे व्याघात हो गया, जैसे अर्थ अस्ति बोलते जब घटो अस्ति बोलते हैं तो नास्ति की अपेक्षा के बिना सिद्ध हो रहा, क्या हो रहा है, अस्ति बोलते समय नास्ति की अपेक्षा रखेगा नहीं, उस पर नास्ति बोलते समय अस्ति की अपेक्षा रखेगा नहीं, तो कैसे हमारे वचनों में व्याघात है, ये शंका है विज्ञानवादी का। कुतो व्याहतिर, आपने कैसे व्याघात बोल दिया, ये पूछा। यथा अस्ति अर्थ नास्ति अर्थ अनपेक्षा से ते तुम्हारे मत में सिद्धांति के मत में, जैसे अस्ति जो अर्थ विषय है नास्ति की अपेक्षा नहीं रखता, उस रखे बिना सिद्ध होता है, उसी प्रकार तथा सो अस्ति अर्थ अनपेक्षा बने जो नास्ति अर्थ है ना वो भी अस्ति अर्थ की अपेक्षा के बिना ही सेत सेति सिद्ध होता है। इति आशंक्य अस्त्यर्थवत इत्यादि कहा, ये कहना चाहते हैं अस्त्यर्थवत स्वमात्रेण नाभावोस्ति बिना सतः, कहते हैं अस्त्यर्थ जैसे इसके द्वारा सिद्ध हो जाता है ना उसी प्रकार स्वमात्रेण अपने मात्र से न अभाव अस्ति बिना सतः, अस्ति के बिना अभाव भी सिद्ध नहीं होगा, क्या अभाव भी अस्ति के बिना सिद्ध नहीं होगा, अभावो नास्ति बोलते हैं ना, अस्ति वहाँ भी लगेगा नास्ति कहने के लिए भी, ये कहा सिद्धांत व्याघात फल यथा कहते हैं व्याघात फल यथा अस्ति तब विज्ञानम, जैसे तुम्हारे यहाँ विज्ञान अस्ति बोलते हैं ना, तुम्हारे यहाँ विज्ञान हो अस्ति बोलते हो विज्ञान, एवं कुंभादि पर इष्यताम, इसमें घटादि को भी अस्ति बोलो, क्या बोलो, जागृत काल में वस्तु है बोलो, जैसे विज्ञान को अस्थि लगाते हो उसी प्रकार घट आदि में भी अस्थि लगाओ, नास्ति मत लगाओ, ये सिद्धांत है कहा। अस्थि अर्थ अनंगीकार निष्प्रतियोगी को नास्ति अर्थ होना सिद्धे था, अस्थि अर्थ स्वीकार नहीं करोगे तो नास्ति बोलने के लिए नए समास करना पड़ेगा, ठीक है, और जो अभाव है अभाव सिद्ध करने के लिए प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन होता है, क्या होता है, प्रतियोगी ज्ञानाधीनम ज्ञान ज्ञानत्म अभाव से लक्षण ज्ञान विषयत्व, प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्व अभाव से लक्षण, अभाव का लक्षण क्या होगा, प्रतियोगी के ज्ञान के बिना जिसका ज्ञान नहीं होता, अभाव बोलने से किसका अभाव, घटा अभाव पटा अभाव को लगाना, प्रतियोगी लगाना पड़ेगा, जिसका अभाव गया वो प्रतियोगी है, प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन होता है अभाव का, अभाव ज्ञान का विषय होता है अभाव, तो ये कह रहे हैं निष्प्रतियोगी अभाव सिद्ध नहीं होता, अभाव सिद्ध करने के लिए प्रतियोगी जरूर लाना पड़ेगा, पहले उसके लिए पहले भाव वस्तु सिद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद अभाव होगा उसका अभाव, तो फिर वस्तु नहीं है कैसे बोल रहे हो, तो जागृत में घट का अभाव है तो घट पहले सिद्ध करके अभाव सिद्ध करोगे, कैसे अभाव सिद्ध होगा, ये कहते हैं अस्थि अर्थ अनंगीकार अस्थि को स्वीकार किए बिना निष्प्रतियोगी को नास्ति अर्थ, जो नास्ति का अर्थ अभाव होता है वह निष्प्रतियोगी जो का जिसमें प्रतियोगी है ही नहीं, ऐसा कोई अभाव सिद्ध होगा क्या, अभाव अभाव खाली हो गया अभाव, किसका अभाव, तो वो प्रतियोगी होता है उसका, पहले पहले उसी सिद्धि का अमुक का अभाव, पहले अमुक सिद्ध होगा तब अभाव होगा, एक न सिद्धे तो अभाव सिद्ध होना संभव नहीं है, नास्तिक का अर्थ जो अभाव होता है वो निष्प्रतियोगी सिद्ध नहीं होता, तद अंगीकार है जब प्रतियोगी को स्वीकार कर लिया अभाव सिद्ध करने के लिए, किसके लिए, हाँ जागृत में वस्तु का अभाव सिद्ध कर, पहले वस्तु सिद्ध किया जब तद अंगीकार है सर्व बाह्य अर्थ अपलाप सिद्धि, कहते हैं उसके माने प्रतियोगी करने सर्व बाह्य अर्थ अपलाप सिद्धि क्या होगा, संपूर्ण बाह्य अर्थ के अपलाप की सिद्धि हो जाएगी, तद बस ज्ञेय से आप सत्व वितरते, इसलिए क्या होगा जैसे ज्ञेय वस्तु उसके भी सत्व आ जाएगी, अस्तित्व सिद्ध हो जाएगा, ये सिद्धांत कहा। अस्त्यर्थम नास्त्यर्थम बाद वो कहते हैं हम अस्थि को भी नहीं मानते नास्ति को भी नहीं मानते, केवल विज्ञान मात्र को हम मानते हैं, हमारा मत यह है अस्त्यर्थम अस्थि का विषय को भी नहीं मानते नास्ति का विषय भी नहीं, भाव अभाव को ही नहीं मानते, विज्ञानम एव तु स्वरस भंगुरम क्षणिक विनाशी, जो विज्ञान है क्षणिक विज्ञान स्वरस भंगुरम अपने आप नष्ट होना, जो उत्पन्न काल में नष्ट होना, जिस काल में उत्पत्ति उसी काल में नाश, ऐसा कोई वस्तु होता है क्या, उत्पत्ति क्रिया का स्वरूप अलग है और नष्ट क्रिया का स्वरूप अलग होता है, एक ही क्षण में मानते हैं वो, ऐसा मानते हैं स्वर सभंगुरम अपने आप बिना निमित्त तक नष्ट होने वाला अविरल उदयम आद्रियम है, निरंतर उत्पन्न होता रहता है विज्ञान, स्वर भंगुर जो विज्ञान है अविरत उदय है, प्रतिक्षण उदय होता रहता है, ऐसा कहते हैं। हम ऐसा आदर देते हैं, ना अस्थि को मानते हैं ना नास्ति को मानते हैं, ऐसा एक विज्ञान मानते हैं जिसमें प्रत्यक्षण बदल बदल के आता है, ऐसा तन्ना किंचित अनुपन्न। इसलिए हमारे यहाँ नास्ति कहने में कोई आपत्ति नहीं है, वस्तु नहीं कहने में कोई आपत्ति नहीं, अस्थि भी नहीं मानते नास्ति भी नहीं मानते, हमारे यहाँ कोई कोई वस्तु नहीं मानते, हम केवल एक विज्ञान को मानते हो प्रतिक्षण उत्पत्ति विनाशील विज्ञान को मानते हैं, इसलिए हमारे यहाँ कोई दोष आने वाला नहीं, ये शंका उठाई उन्होंने तो यह उत्तर दिया है। अस्त्यर्थ व्यतिरेकेण विज्ञान आदि यदि श्यते, अस्थि नास्ति दोनों से यदि विज्ञान आदि को मानते हो, क्या मानते हो, अस्त्यर्थ व्यतिरेकेण विज्ञान आदि यदि श्यते यदि मानते हो तो अब्राह्मणाधिपत सत्, अब्राह्मण बोलते समय ब्राह्मण का निषेध होकर बैठेगा, क्या हो जाएगा, बत्सात असदेव निश्चित, फिर असत का ही निश्चय होगा, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, कथम तद अभावे सर्वासिद्धि, ऐसा अस्ति नास्ति लगाए बिना सबकी सिद्धि कैसे होगी, एक अनुपर ज्ञानवत जैसे तुम्हारा ज्ञान है ना, अस्ति नास्ति के अतिरिक्त है, तो क्षणिक आदि जो क्षणिक ज्ञान आदि है उसी प्रकार अस्ति अर्थात अन्यत्वे ना, अस्ति अर्थ से अन्य होने से वो जो क्षणिक क्षणिक विज्ञान मान, क्षणिक जो होगा अस्ति अर्थ से भिन्न हो जाए, क्या हो जाएगा, विज्ञान से अतिरिक्त क्षणिक आए, क्षणिक मानते हो विज्ञान को, विशेषण लगा क्षणिक विज्ञान कहते हो, तो विज्ञान से अतिरिक्त है कि नहीं, वो क्षणिक क्षणिक आदि क्षणिक आता जितने भी, तो क्या होगा आता अन्यत्व न सिद्धि, उसका अन्य विशिष्ट हो जाएगा, जैसे अब्राह्मण बोलते समय ब्राह्मण भिन्न सिद्ध हो जाता है, क्या सिद्ध होता है, अब अब्राह्मण माने ये ब्राह्मण से ब्राह्मण नहीं है माने अन्य है, जैसे है इसी प्रकार वो भी वहाँ पर क्षणिक विज्ञान सिद्ध हो जाए, क्षणिक सिद्ध हो जाएगा, विज्ञान से अतिरिक्त विज्ञान से अन्य नहीं है, ऐसा बोलोगे जिसे नए लगाओगे, नए लगाते समय क्षणिक विज्ञान क्षणिक सिद्ध हो जाएगा, ये असंज्ञा अस्थि अर्थवत अस्थि अर्थ के समान ही अतिरिक्त इत्यादि कहा है, अस्थ्यस्तव अतिरिक्त विज्ञान आदि यदि शिते यदि विज्ञान आदि कहोगे अस्थि अर्थ नहीं लगता वहाँ, ऐसा तो उस तरह अब्राह्मण इतिवत तत्स्यात वो होगा अब्राह्मण के समान होगा, कैसा नहीं बाह्यादे अन्यस्य ब्राह्मणादे अन्यस्य ब्राह्मणादिभाव, ब्राह्मण से अन्य में ब्राह्मणत्व तो नहीं है, उसी प्रकार तथा सतो अन्य से न सत्ता, सत से भिन्न को सत्ता नहीं माना जाएगा, विज्ञान सत नहीं है सत्ता ही नहीं मानी जाएगी इत्यादि का, समय ज्यादा हो गया यह रखते हैं आगे, ठीक है आदि फिर करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति। दो दिन अवकाश रहेगा।